In. 3 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Volgens het Israëlische leger zijn er de afgelopen uren meer dan 200 drones gelanceerd richting Israël. Tientallen daarvan zijn onderschept door het Israëlische leger. Ook zijn er drones neergehaald boven Jordanië en door de Britse luchtmacht. Israëlische gevechtsvliegtuigen zouden verder meer dan 10 kruisraketten hebben uitgeschakeld, nog voordat die het Israëlische luchtruim binnenkwamen. En volgens het leger is de aanval van Iran op Israël nog niet voorbij. Door de Iraanse aanval is in de Negev-woestijn zeker 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het gaat om een meisje van 10, meldt de ambulancedienst van Israël. Het kind zou in kritieke toestand zijn opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn nog geen berichten over andere gewonden. De Iraanse delegatie bij de Verenigde Naties zegt dat de luchtaanval van Iran een reactie is op het bombardement op de Iraanse ambassade in de Syrische hoofdstad Damascus. Dat gebeurde begin deze maand. De zaak kan volgens de delegatie hierna ook als afgedaan worden beschouwd. En het kan hierbij blijven als Israël geen tegenaanval uitvoert. Wel dreigt Iran dat er een zwaardere actie volgt als Israël opnieuw een fout maakt. En demissionair premier Rutte heeft gereageerd op de Iraanse inval. Hij spreekt van een zeer zorgwekkende situatie en zegt dat er verdere escalatie dient te worden voorkomen. Ook de Britse premier Sunak veroordeelde de aanval. Hij spreekt van een roekeloze daad. En volgens hem lopen door de aanval de spanningen op en kan de hele regio gedestabiliseerd worden. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn mensen de straat op gegaan om de aanval op Israël te vieren. Op beelden is te zien dat een menigte vuurwerk afsteekt en met Iraanse en Palestijnse vlaggen zwaait op het Palestinaplein. Die plek wordt vaker gebruikt voor solidariteitsacties met het Palestijnse volk. Het weer. Vannacht neemt de bewolking verder toe en kan het wat motregenen. Komende dag in het noorden zon en een graad of 12. In het zuiden breekt vooral 's middags de zon geregeld door. Daar kan het zo'n 15 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Deze nacht ben ik vooral dankbaar voor het mooie weer dat we deze dag hebben gehad. Mijn lieve familie en vrienden. En vooral ook dat ik hier gezond en wel sta te presenteren. En dan komt er ook nog bij dat ik me waarschijnlijk nu al iets gelukkiger voel dan een paar seconden geleden. Want uit neurowetenschappelijk onderzoek komt duidelijk naar voren dat dankbaarheid sterk bijdraagt aan het ervaren van een positieve emoties. Regelmatig dankbaar zijn kan daarnaast je emotionele intelligentie en de neurodichtheid in je brein vergroten. Want hoe bewust ben jij van je gezondheid en van je hersenen eigenlijk? Ja, in mijn geval heel bewust. Want sinds mijn vader een aantal jaar geleden de diagnose epilepsie heeft gekregen, heb ik veel geleerd over het menselijk brein. En vooral hoe weinig wetenschappers er nog maar over weten. Maar wat ik vooral heb geleerd is dat er ook over mensen met een hersenaandoening, of zij daar nou mee geboren zijn of niet, heel veel vooroordelen zijn. En aangezien vooroordelen vaak voortkomen uit onwetendheid, duiken wij deze nacht de wereld van de grijze materie in om jou meer informatie te geven. Zo spreken we in het eerste uur met Lian Poelsma over epilepsie. En later in deze uitzending zijn Zoe Brown en Dylane Dekkers te gast. Zij vertellen ons van alles over NAH, niet aangeboren hersenletsel. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Als Nanoa in hun tienerjaren uit de kast komt bij diens Nigeriaanse vader, krijgt hen te horen dat queer zijn on-Afrikaans is. Dat is een van de redenen waarom Nanoa zich nooit verbonden heeft gevoeld met diens Nigeriaanse roots. Na de moord van George Floyd in 2020, waardoor de Black Lives Matter-beweging een groter platform krijgt, lijkt het voor Nanoa ineens te moeten. Verbondenheid met je roots. Maar Nanoa voelt alsnog een grote blokkade. Hun queerness. Want hoe kunnen die twee dingen nou naast elkaar staan? Queer zijn en Nigeriaans zijn. Als het voelt alsof queer zijn niet Nigeriaans is. En wat voor rol speelt hun familie hierin? Nanoa Struik maakte er een podcast over, genaamd In Afrika besta ik niet. En deze is genomineerd voor de beste podcast ooit, waar je nog tot en met maandag 15 april op kan stemmen. Goedenacht Nanoa, gefeliciteerd met deze mooie nominatie. Wat doet het met je om genomineerd te zijn voor deze beste podcast ooit prijs? vind het een enorm toffe eer om genomineerd te zijn voor de beste podcast ooit. Ik wil daar wel direct bij zeggen, ik vind mijn podcast helemaal niet de beste podcast ooit. Dat is namelijk een veel te grote titel. Wel vind ik dat het een hele goede podcast is geworden. En om nou genomineerd te worden met mijn eerste podcastdocumentaire, waar ik samen met mijn partner enorm hard aan heb gewerkt. En we helemaal het wiel opnieuw moesten uitvinden van wat is nou podcastdocumentaire makerschap. Ja, dat voelt echt als een erkenning voor al dat harde werk. En het voelt ook goed dat ons werk gezien wordt in deze belangrijke kringen. Ja, zeker belangrijk dat het wordt gezien. En toch denken andere mensen daar anders over, dat in ieder geval je de nominatie hebt gekregen voor de beste podcast ooit. Nou zijn wij benieuwd, wat heeft het maken van deze podcast met jou persoonlijk gedaan? Het maakproces was over het algemeen echt heel bijzonder. Ook wel echt confronterend en ook wel nodig. Ik werk namelijk graag aan projecten die heel persoonlijk zijn. En ik ben ook een heel open mens. Maar ik vond het interessant om te merken dat ik in dit maakproces wel echt tegen dingen aanliep. Ik ging hier namelijk heel blanco in. Iets waar ik zelf nog niet zoveel over wist. Queerness en zwart zijn en die combinatie daarvan. En dat vallen en opstaan in dit persoonlijke proces, wat ook gaande was tijdens het maken, is soms lastig. Je moet namelijk echt een plekje vinden voor zowel Nanoa de maker als Nanoa het mens, die ook al die dingen meemaakt en dat moet processen tijdens het podcastmaakproces. Ja, ik kan me voorstellen dat er een hoop emoties de revue zijn gepasseerd. Wat was voor jou het meest waardevol of confronterend tijdens het maken van de podcast? Ja, het heeft me heel veel geleerd over mezelf en over mijn omgeving en in het bijzonder over mijn vader. Ik denk ook dat dat een van de meest waardevolle dingen is geweest die ik in het podcastproces heb meegemaakt. Is het beter leren kennen en begrijpen van mijn vader en hem ook een inkijkje geven in mijn leven. Waardoor we eigenlijk op het eind best wel een stuk dichter bij elkaar zijn gekomen. Nou, dat is denk ik al een van de mooiste uitkomsten die je kan hebben, als ik het zo hoor. Wie zou je willen aanraden om deze podcast te luisteren? Ja, dat is voor mij toch wel echt queer mensen van kleur. Als ik mijn doelgroep moet omschrijven, zou ik het ook als volgt schetsen. Stel dat mijn podcast op het theaterpodium staat, dan zou ik zeggen dat queer mensen van kleur vooraan mogen zitten. En verder achterin is iedereen welkom trouwens. Ik vind het hartstikke leuk als ook mensen luisteren die niet queer zijn of niet van kleur zijn of allebei zelfs niet zijn. Ook voor hen zit er wat in. Ik denk dat het een universele kwestie is. Dat botsen van identiteiten in iemand. Ik denk dat veel mensen dat op een bepaalde manier meemaken. En ook familie, vader, kind, band. Dat zit er ook allemaal in. En daar hebben heel veel mensen ervaring mee. Ja, mooi. Dankjewel naar Noa Struik van de podcast In Afrika Besta Ik Niet. Mocht je deze nog niet hebben geluisterd en nu extra nieuwsgierig zijn, blijf dan vooral luisteren, want straks zullen we de tweede aflevering van de podcastserie hier bij De Nacht is Zwart uitzenden. En ben je al fan van In Afrika Besta Ik Niet en wil je Nanoa graag helpen om de prijs van beste podcast ooit te winnen, ga dan naar www.vprogids.nl/podcast en breng vandaag of morgen nog je stem uit. Good evening, ladies and gentlemen. I want to introduce the following number. But I must warn you, she's not for everyone. She will pierce your heart, and she will be your only obsession. So get ready for some heat. La Fama! Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió. Yo tenía mi bebé, era algo bien especial, pero me obsesioné con algo que a él le hacía mal. Miles de canciones en mi mente y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada. Duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar, la sangre le hierve, siempre quiere más. Puñaladita, está su ambición en el pecho afilada, es lo peor. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y desaparezca. Yo aún no aprendí la manera. No hay manera que desaparezca. La Fama van Rosalía hoorde je hier op NPO Radio 1. Wie je bent als persoon is ontzettend bepalend voor hoe je in het leven staat en dat leven leidt. Ben je impulsief of behoudend? Avontuurlijk of neem je liever niet te veel risico's? En weet jij nog precies wat je vorige week vrijdag als lunch at? Of is jouw geheugen een spreekwoordelijke zeef? Je hersenen zijn een onwijs belangrijk onderdeel van ons lichaam, al is het alleen al omdat het de rest van je lichaam aanstuurt. Maar wat doet het met je wanneer dat besturingssysteem af en toe kortsluiting heeft? Deze nacht duiken we dieper de wereld in van epilepsie en dat doen we met Lian Poelsma. Goeienacht, Lian. Hi, goeienacht. Jij hebt zelf epilepsie. Wat gebeurt er in je hersenen wanneer je een epileptische aanval hebt? Nou, eigenlijk moet je je hersenen zo zien dat elk deel van je hersenen signalen ontvangt en doorgeeft. En soms komen daar zoveel prikkels binnen, ja, dat je eigenlijk een soort van kortsluiting krijgt en je, ja, je brein eigenlijk een soort van uitgaat. Ja, dat lijkt me best heftig, want je zegt het vrij luchtig. Ja, je hersenen gaan even uit, maar dat is wel een heftige impact natuurlijk op jezelf en op je lichaam. Ja, het heeft op heel veel verschillende delen van mezelf, maar ook op mijn leven impact. Ja, ja. Wanneer is er bij jou epilepsie ontdekt? Nou, ik ben inmiddels 30, maar ik was 21 of 22 toen de diagnose werd gesteld. Oh jeetje. En wat gebeurde er toen dat de diagnose werd gesteld? Hoe uitte zich dat de eerste keer? Nou, ik was op een nacht zou ik naar het toilet en ik woonde met mijn toenmalige vriend in een flatje. In Leeuwarden, Friesland. En ik zou opstaan naar het toilet en ik werd wakker. En toen ik opstond, toen lag ik ook wel weer direct op de grond. En toen werd mijn toenmalige vriend werd wakker. Want toen had ik opeens een epileptische aanval midden in de nacht. Zo. En nou, ik heb onderzoeken gehad in het ziekenhuis. En toen volgden er eigenlijk wel heel snel ook nieuwe epileptische aanvallen. Ja. En was er voor je 21ste jaar, waren er toen al signalen of kleine gebeurtenissen waar je het achteraf had gedacht van, oh, dat waren ook al signalen om te zien dat je epileptische aanvallen kan krijgen? Nou, niet dat ik weet eigenlijk. Daar heb ik nooit echt zo naar gekeken, maar toen was het wel heel erg duidelijk. Ja, ja, want epilepsie kan zich op meerdere manieren uiten. Niet altijd alleen maar het schokkend op de grond liggen. Wat je toch vaak op tv en in films ziet als iemand een epileptische aanval heeft. Hoe uit het zich bij jou? Nou, dat is het standaardbeeld inderdaad. Wat je beschrijft, zo uit het zich ook wel bij mij. Maar je kan ook wel wat voor sommige mensen een beetje lijkt als dagdromen bijvoorbeeld. Een voorbeeld is, als ik een fles drinken heb en ik wil een glas inschenken met drinken. Dan kan ik ook een aanval krijgen en dan kan ik dus blijven doorgaan met de handeling die ik doe. Dus het inschenken van een glas met drinken. Mm-hmm. Maar dan heb ik niet door dat ik dat aan het doen ben. Of stel dat ik een paprika aan het snijden ben voor het koken. Dan kan ik daarmee blijven doorgaan. Maar dan kan ik ook in mijn handen gaan snijden bijvoorbeeld. Oh, wat heftig. Maar dat is ook een epileptische aanval eigenlijk. Maar dat ziet eruit alsof je even een soort van wegdroomt eigenlijk. Ja, ja. En heb jij nog vaak een aanval? Gelukkig niet. Dat moet ik wel even afkloppen. Dat gaat eigenlijk heel lang best wel goed. Maar dat is nu denk ik een jaar of 5 geleden of zo. Dat je voor het laatst een aanval hebt gehad? Ja, ik heb nog wel af en toe een soort van voorbodes, noem je dat, van aanvallen. Dat ik dan een gevoel heb alsof je een aanval krijgt. Maar dan zet de aanval zich niet door. Oké. En wat zijn dat dan voor dingen? Dan moet je denken aan bijvoorbeeld dat je een gek gevoel krijgt in je maag. En dat stijgt dan een beetje op naar je hoofd. Mm-hmm. Dat gevoel. Dus dat noemen ze dan aura. Of ik word in één keer gewoon niet lekker of zo. Dat zijn allemaal een beetje gekke gevoeletjes. Het is wat lastig te beschrijven, maar het is een bepaalde sensatie in je lichaam die je niet gewend bent. Je leert dat ook herkennen, denk ik, hè? Ja, en het grootste voorbeeld is soms wel wat ik heb gehad. Dan ruik je bijvoorbeeld dingen die er niet zijn. Dus dan krijg je bijvoorbeeld een beetje een brandgeur in je neus. Of een andere geur, bijvoorbeeld een benzinegeur. Hele kenmerkende geuren terwijl je in je huis zit of zo, weet je wel. En dan weet je dat dat er niet is. En kan je dan ook dat iets doen om dan een aanval als het ware tegen te houden? Nee, dat is wel het lastige. Er bestaan wel medicijnen die een aanval, als je in de aanval zit, stoppen. Maar ja, dat kan ik zelf dan niet toedienen. Nee. Maar als je die aanval voelt aankomen, ja, eigenlijk het is vrij weinig wat je kan doen. Dat lijkt me ook heftig. Want ja, zeker als je het dus voelt aankomen, er is niks wat je lijkt me heel erg machteloos. Angstig. Machteloos gevoel. Ja, je bent machteloos. Je bent zelf machteloos en de mensen om je heen zijn machteloos. Daarom is die impact gewoon heel erg groot. En met die angst leer je als patiënt of als degene met de diagnose wel dealen. Mm-hmm. Tenminste, in mijn geval gaat dat best wel goed. Maar dat komt ook in golfbewegingen. Soms is die angst gewoon heel erg aanwezig. Maar dat is echt wel machteloos, ja. Ja. Is er eigenlijk bekend waarom mensen epileptische aanvallen krijgen? Wat bedoel je daarmee precies? Of wat de achterliggende... Ja, wat een oorzaak is. Ik kan me voorstellen, er is wel bekend dat als iemand een harde val maakt op zijn hoofd bijvoorbeeld, dat dit een gevolg kan zijn. Maar ik was benieuwd of er bij jou een bepaald moment is geweest waar ze kunnen herleiden waaruit het is ontstaan. Nou, het kan op verschillende manieren. Kan ook onder invloed van heel veel stress zijn. Dat er dan een trigger is. Er zijn eigenlijk heel veel verschillende dingen die het kunnen uitlokken. Toen ik in een periode zat dat het naar buiten kwam, had ik heel veel stress op dat moment. Ik was aan het afstuderen. Ik zat echt in de laatste fase van mijn studie. Ik was net gaan samenwonen met mijn toenmalige vriend. Er waren best wel veel veranderingen in mijn leven. Dus dat was op dat moment best wel een trigger. Maar de exacte oorzaak hebben ze nooit compleet kunnen herleiden, nee. Nee. Is dat lastig voor jou? Het is heel lang lastig geweest, omdat het heel veel grip op je kan hebben. Omdat je graag wil weten waarom en hoe. Ja. En die angst kan heel erg groot zijn. Maar op een gegeven moment moet je ook een vorm gaan vinden om dat los te laten. En je leven te gaan leiden wat je hebt. Omdat ik nu heel erg weet dat mijn leven heel veel waard is. Ja, dat is er nog extra dat gevoel bijgekomen, kan ik me voorstellen. Ja, ik was best wel jong, hè. Ik zat in de laatste fase van mijn studie. Ja. Ik ben vanaf mijn 21ste, 22ste tot, laten we zeggen, 25, 26 ontzettend ziek geweest. Ik heb heel veel medicijnen moeten proberen. Ik kon niet werken. Ik was continu ziek van de medicatie eigenlijk. Dus je ruilt het ene in voor de ander. Want een normale 21 of 22-jarige staat tot 4 uur 's nachts misschien in de stad. Ja. Of doet andere dingen. Ik heb heel lang mijn studie moeten uitstellen. Ik moest echt vechten voor de simpele dingen. Ja, dus het heeft jouw leven echt heel erg beïnvloed als ik dat zo hoor. Ja, je hele leven krijgt een hele andere wending. En dat is best wel, daar moet je mee leren leven eigenlijk. Ja. En hoe beïnvloedt epilepsie jouw leven op dit moment nog? Beïnvloedt het überhaupt je leven nog? Ja, nou, ik leef alleen. Ik heb verder geen relatie. Ik heb wel heel veel lieve vrienden en familie om me heen. Maar er zijn momenten, bijvoorbeeld 's nachts, dat ik wel heel veel angst heb. Dat, nou ja, dat als ik een keer een epileptische aanval krijg en er is niemand bij mij in de buurt. Ja, ik zou daaraan kunnen sterven. Dat zijn best wel angsten die soms, nou ja, bijvoorbeeld in de nacht heel erg aanwezig zijn. Ik kan minder werken. Mm-hmm. Ik heb een arbeidsbeperking door mijn epilepsie. Ik kan minder prikkels aan. Ik sta voor de klas in het onderwijs. Maar ik kan maar een halve baan werken. Want ik moet echt bijkomen op het moment dat ik gewerkt heb. Yeah. Nou, dat is best wel niet voor te stellen voor iemand van 30. Ik zie dat de impact bij mijn ouders heel erg groot is. Vind ik heel erg verdrietig. Yeah. Die hadden mij ook een heel ander leven gegund. Maken ze die zich veel zorgen om jou? Ja, dat spreken ze niet altijd uit, maar ik zie het echt wel. En ook al gun je ook hun dat hun kind een ander leven zou hebben, weet je. Maar die zorgen die zij erom hebben is best wel lastig. En het gaat nu heel erg goed, hoor. En ik heb heel lang niet auto kunnen rijden. Nou, dat kan ik gelukkig nu wel. Oh, wat fijn. Maar de simpele dingen die je voor normaal veronderstelt, nou, daar hecht ik heel veel waarde aan. Daar ben ik heel dankbaar voor dat ik de dingen nog wel kan doen. Dat is wel de positieve impact. Ja, ja. Ja, mooi hoe je daar ook op die manier positief naar kan kijken, of dat eigenlijk zo kan omdraaien. Want je zegt, ik moet echt wel bijkomen van werk, kan minder prikkels aan. Zijn er dan ook andere dingen waar je nog meer rekening mee houdt, of wat je doet om zoveel mogelijk te voorkomen dat je een aanval krijgt? Ja, ik kan heel slecht tegen alcohol. Ik leg het mensen wel eens uit, als ik één alcohol, een biertje of een wijntje zou nuttigen, voelt het voor mij alsof ik een heel krat aan alcohol op zou hebben. Dus dat doe ik eigenlijk niet. Ik ben heel erg gericht op mijn zelfzorg. Dus ik sport om mijn lichaam gezond te houden. Ik slaap eigenlijk best wel op vaste tijden. Dat zijn allemaal basisdingen waar mensen niet bij nadenken, maar die voor mij gewoon ontzettend belangrijk zijn. En gewoon heel erg mijn grenzen aangeven. Ja. Op een moment waarvan ik denk, ja, leuk dat je dit van me vraagt, maar ik kan het niet, dan is het een uitruil. Of ik ga dit voor jou doen en ik weet dat ik hier gewoon problemen van ga krijgen met mijn lichaam, of ik zeg tegen diegene, joh, ik kan het niet en ik leg dat uit. En dan behoed ik mezelf ook nog voor veel meer ellende. Ja. Begrijpt jouw omgeving dat als je zegt dat je epileptisch bent en dat je daardoor misschien wellicht wat dingen anders doet of minder? Nou, op het moment toen ik echt net epilepsie had en ik echt ontzettend ziek was en heel weinig kon, zijn er echt wel vrienden, dat zijn inmiddels geen vrienden meer, maar die uit mijn leven zijn verdwenen, die hebben dat echt niet begrepen. Toen heb ik wel weer, er zijn ook heus mensen gebleven die dat wel begrepen natuurlijk, maar een deel van die groep is ook echt wel afgehaakt uit mijn leven. En nu heb ik wel mensen die daar heel veel begrip voor hebben. Er zijn heel veel mensen die dat niet hebben, maar die staan verder van mij af. Maar de mensen die dichtbij staan hebben daar echt wel begrip voor. Ook ja, omdat ik daar zelf heel duidelijk over communiceer. Van wat kan ik wel, wat kan ik niet. Helpt dat jou ook door je zo uit te spreken over, want je bent nu ook heel open in dit gesprek. Helpt dat jou ook om ermee om te gaan? Ja, omdat je, als je open bent, ik denk dat je wel bepaalde dingen kan doorbreken. Vaak liggen er wel wat taboes op dingen als epilepsie bijvoorbeeld. Maar meer dingen in de maatschappij, hè. Zolang je open en eerlijk kan communiceren over wat jij nodig hebt als mens. Nou, en ik heb echt wel wat andere dingen nodig met mijn epilepsie dan misschien iemand die niet ziek is. Mm-hmm. Maar dat heeft iedereen als mens. Dus dat helpt, ja. Maar dat helpt ook om wat meer begrip te kweken, denk ik. Omdat het is gewoon niet zichtbaar. Dus mensen die hebben liever dat ik een arm zou breken, want dan weten ze precies en kunnen ze inschatten, hey, dit is jouw beperking. En dat is met epilepsie gewoon voor iedereen anders. Ja, ja, er zijn ook zoveel verschillende varianten, hè, van epilepsie. Waardoor het ook voor iedere patiënt weer anders is van wat werkt en wat niet en hoe ga je daarmee om. Ja, klopt. Dat maakt het nog complexer. Ja, zeker. Heeft epilepsie jouw persoonlijkheid ook op een bepaalde manier veranderd? Ja, 100%. Puur omdat mijn diagnose op het moment kwam, nou ja, dat je best wel in een vormende fase zit van je leven. Ja. Ik bedoel, je puberteit is wel een vormende fase, maar ik denk dat jullie dat zelf ook wel weten. In je twintiger jaren is het gewoon een hele andere vormende fase die je doormaakt. Omdat je naar een soort van volwassenheid toegroeit eigenlijk. Ja, je er echt achter komt, wie ben ik als persoon in die fase? Ja, en daar heeft bij mij minder eerste focus op gelegen, omdat ik echt aan het overleven was. Mm-hmm. Nou, en dat kan ik je vertellen, dat is best wel lastig om daar dan mee om te gaan. Maar desalniettemin, ik heb de simpele dingen in het leven heel erg leren waarderen. Dus ja, dat ik dingen weer kan. Ik heb echt mijn leven opnieuw op moeten bouwen. Ik lag soms dagen op de bank en ik kwam niet buiten. Nou, toen uiteindelijk hebben we ook, toen met mijn toenmalige vriend, kwam er een hond in huis. Dat heeft me heel veel geholpen. Maar de simpele dingen zoals een boodschap kunnen doen, dat kon ik eerst helemaal niet. Ja. Maar je eigen eten kunnen kopen zonder dat je daar helemaal van kapot bent, of kunnen sporten of kunnen autorijden, de vrijheid hebben om dat te kunnen doen. Ik ben heel dankbaar geworden voor wat het leven waard is. Vind ik wel heel mooi dat je er zo nu in staat, Lian. Vind ik echt bewonderenswaardig. Ja, dank je. Ja, het is heel anders geweest, maar puur omdat je zo, en dat neem ik mezelf ook niet kwalijk, maar je zit zo in de overleefstand. En ik heb een ontzettend goede arts die me helpt, een neuroloog met de behandelingen. Maar je bent aan het overleven en dat is ook logisch. Ja. Maar in die fase moet je eigenlijk uitzoeken wie je bent. Ja. Nou, dat kon niet. Ik was mijn ziekte en ik ben erachter gekomen dat ik dat niet ben. Het is wel een onderdeel van me en dat is prima en dat omarm ik ook. Ja, mooi. Nou, is voor 70% van de epilepsiepatiënten medicatie. Die helpt om een aanval te voorkomen. Ik begreep net al een beetje dat jij ook medicatie slikt. En je zei net al, ik heb al een aantal jaren geen aanval gehad. Was het voor jou een lange zoektocht om het juiste medicijn te vinden? Ja, ik heb zo lang moeten zoeken met mijn arts. Ik heb een arts van het zijn. Dat is Stichting Epilepsieinstelling Nederland. Dat zijn allemaal neurologen die alleen mensen met epilepsie behandelen. En mijn neuroloog is specifiek ook, nou ja, soort van gespecificeerd in vrouwen met epilepsie. Nou, en op een gegeven moment zei die ook, en die begon ook achter de oren te krabben van, op een gegeven moment, wat moeten we nu nog? Dat was ook een beetje haar vraag, want elke medicatie die ik had werkte niet. Of gaf zoveel bijwerkingen dat ik er ontzettend ziek van werd. Ja, heftig. Maar uiteindelijk hebben we een middel gevonden wat relatief nieuw was op de markt, maar voor mij wel heel goed werkte. Maar we hebben wel de optie besproken om ook te kijken naar epilepsiechirurgie bijvoorbeeld. Oh ja, ja. Wat is dat? Soms heb je bij mensen bij epilepsie begint de aanval op één plekje in je hoofd. Daar begint eigenlijk die overprikkeling. Dat al die cellen in je hersenen zeggen overprikkeling, overprikkeling. En dat plekje wordt dan steeds groter. Maar bij sommige patiënten begint die aanval steeds op dezelfde plek. En dan kunnen ze eigenlijk dat plekje van je brein een soort van uitschakelen met chirurgie. Hmm. Zodat dat stukje van je brein het eigenlijk niet meer doet. Dus dan haal je ook eigenlijk die epilepsie weg. Ja, wauw, wat goed. Prachtig dat ze dat kunnen, ja, ja, zeker. En je zei net, ja, je werkt met neurologen die gespecialiseerd zijn in vrouwen met epilepsie. Is er dan ook nog een verschil in vrouwen en mannen hoe het zich meestal uit? Ja, dat is wel verschillend. Maar bij vrouwen heb je natuurlijk hormonaal best wel wat wat dingetjes. Want een man heeft 24 uur cyclus van testosteron. En wij vrouwen hebben een gemiddelde cyclus van 28 dagen met onze hormonen. Ja. Dus hormonaal is er echt wel wat verschil waardoor het wordt aangestuurd, zeg maar. Of een trigger kan zijn bijvoorbeeld in wanneer je menstrueert of zo. Ja, ja. En wat ik ben toch nog benieuwd, wat kan een bijstander het beste doen als iemand in de omgeving een epileptische aanval krijgt? Hangt van het type aanval af. Maar de grootste of de meeste aanvallen die je waarschijnlijk tegen zult komen, is het neervallen op de grond, hè, en dat schudden en wat je in films altijd ziet. Mm-hmm. Hetgene wat je niet moet doen is die persoon vastpakken. Want de kracht die in de spieren zit tijdens een aanval is enorm groot. Dus iemand kan je arm wel breken, bij wijze van dat er gewoon zoveel energie naar die spieren gaat in ongeveer 2-3 minuten tijd. Dat is echt bizar. Dus hou die persoon niet vast. Maar zorg wel dat de ruimte om die persoon vrij is van spullen. Zodat iemand niet zich kan baseren aan een stoel of een tafel, whatever it may be. En laat die persoon ook eventjes, nou ja, de aanval hebben, zeg maar. En kijk of na 3 minuten dan in ieder geval die persoon een beetje bijkomt. Want stel dat dat niet zo is, vaak dragen epilepsiepatiënten ook wel noodmedicatie mee. Ja. En moet die noodmedicatie toegediend worden. Maar mensen zijn vaak geneigd om, als ze een epileptische aanval zien, direct een ambulance te bellen. Is wel goed hoor. Maar het is eigenlijk 9 van de 10 keer niet nodig. Want stel dat een patiënt na 3 minuten niet bijkomt en er komt weer een aanval achteraan. Ja, dan krijg je een zogenaamde status epilepticus. En dan komt het brein zonder zuurstof te zitten. En dat is wel wat vervelend. Maar als die persoon weer bijkomt na 3 minuten... joh, vraag even hoe die persoon heet, waar die woont. Blijf er even bij. Want vaak zijn mensen na een epileptische aanval ook best wel wat gedesoriënteerd of een beetje verward eigenlijk. Ja, duidelijk. Dankjewel voor je tijd en je mooie verhaal, Lian Poelsma. Ik wil je heel veel succes wensen met alles wat je nog gaat doen. En ik ga duimen voor je dat de aanvallen uitblijven. Dankjewel. Dankjewel, Lian. NPO Radio 1. We gaan naar een NOS-update over de situatie in Israël en Iran met Jelle Seubering. De VN-veiligheidsraad komt vanmiddag bijeen voor een spoedvergadering vanwege de aanval van Iran op Israël. Israël wil dat de Verenigde Naties de Iraanse Revolutionaire Garde wordt aangeduid als terreurorganisatie. De Verenigde Staten doen dat al, maar de EU wilde vorig jaar het Iraanse elitekorps nog niet op de terreurlijst zetten. Volgens EU-buitenlandcoördinator Borrell is daar een gerechtelijke uitspraak voor nodig. Wel zijn er al jaren sancties tegen de organisatie. Volgens het Israëlische leger zijn vannacht meer dan 200 drones gelanceerd richting Israël. Tientallen daarvan zijn onderschept door het Israëlische leger. En ook zijn er drones neergehaald boven Jordanië en door de Britse en Amerikaanse luchtmacht. Israëlische gevechtsvliegtuigen zouden ook meer dan 10 kruisraketten hebben uitgeschakeld, nog voordat die het Israëlische luchtruim binnenkwamen. Volgens het leger is de aanval van Iran nog niet voorbij. In meerdere landen, waaronder Frankrijk, Engeland, Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten, hebben de Iraanse aanval op Israël veroordeeld. Ook demissionair premier Rutte heeft gereageerd. Hij spreekt van een zeer zorgwekkende situatie en hij zegt dat er een verdere escalatie dient te worden voorkomen. De Britse premier Sunak spreekt van een roekeloze daad. Volgens Sunak lopen door de aanval de spanningen op en kan de hele regio gedestabiliseerd worden. En het laatste nieuws over de Iraanse aanval op Israël is te volgen op nos.nl, de NOS-app en elke half uur hier op NPO Radio 1. Dankjewel. De nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Ja, je hoorde het net al in onze opening van het programma. Nanoa Struik maakte er een podcast over. In Afrika besta ik niet. En deze is genomineerd voor de beste podcast ooit, waar je nog tot en met maandag 15 april op kan stemmen. Dus wij dachten, wij laten je alvast een aflevering horen, mocht je dat nog niet hebben gehoord. Namelijk aflevering 2 van de podcast In Afrika besta ik niet. Maar wanneer ga jij nou precies naar Nigeria dan? Ja, voor mij. Ik ga. Ik ga niet op jou wachten. 10 januari. Ja. 10 januari, hè? Jij hebt die ticket. Ik heb die al gezien. Oh ja, ik heb niet gekeken. Ja, je keek er bijna. 10 januari. Ik zit bij mijn vader in de woonkamer. Je hoort ook mijn halfbroertjes weer. Het is oktober 2022. Enkele maanden voordat we naar Nigeria gaan. Mijn vader vertrekt begin januari al en ik sluit een paar weken later aan. Dus. Ja, mooi. Ja. Ik dacht, we moeten het er wel even over hebben van tevoren. Ja. We moeten het er even over hebben. Ja. Want het is natuurlijk wel bijzonder. Ja. En ook wel een beetje spannend. Visa bedoelen. Ja, ook, maar ook nee, gewoon dat alles. Dat is niet. Visa is niet. Maar ook, wel dat ik natuurlijk misschien niet ben wat zij verwachten. Nee. Ik kom nooit meer terug. Nee, dat weet je wel. Ze weten het wel. Ja, maar doe nou weet je wel. Jouw zus weet je wel. Jij laat me doodgaan. Wat weet ze dan? Ze weet je waar je was bezig. Ze zie alles. Met wat? Ja, jij wil wie je bent. Wie ik ben? Ja. Maar wat bedoel je dan? Ja. Nee, ze kan je niets aan doen. Het is jouw leven. En wat vinden zij daarvan dan? Eh? Wat vinden zij daarvan? Niks. Niks. Ik heb alles geleerd.

Je hoorde aflevering 2 van de Omroep Zwart podcast. In Afrika besta ik niet, van Noa Struik. Wil je de andere afleveringen luisteren? Ga dan naar omroepzwart.nl of je favoriete podcast-app. En mocht je Noa willen helpen om de prijs van de beste podcast ooit te winnen, ga dan naar vprogids.nl/podcast en breng vandaag of morgen nog je stem uit. Ja, en straks na het nieuws van 4 uur gaan we het hebben over niet aangeboren hersenletsel. Zoe Brown en Dilana Dekker zijn hier in de studio. Dus blijf vooral luisteren, want dit is iets wat meer voorkomt dan we denk ik weten. 19.000 jongeren onder de 24 krijgen deze diagnose per jaar. Dus blijf luisteren na het nieuws van 4 uur. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft de aanval op Israël scherp veroordeeld. Hij roept Iran op om geen verdere aanvallen uit te voeren. Hij maakt zich zorgen dat het conflict in het Midden-Oosten escaleert. En de VN-veiligheidsraad komt vanmiddag bijeen voor een spoedvergadering vanwege die aanval op Israël. Israël wil dat de VN de Iraanse Revolutionaire Garde aanduidt als terreurorganisatie. De Verenigde Staten doen dat al, maar de Europese Unie nog niet. Volgens EU-buitenlandcoördinator Borrell is er een gerechtelijke uitspraak nodig om een groep op een terreurlijst te plaatsen. Wel zijn er al enkele jaren sancties tegen de Iraanse organisatie. Volgens het Israëlische leger is de aanval van Iran ook nog niet voorbij. Vannacht zijn er meer dan 200 drones gelanceerd richting Israël. Tientallen daarvan zijn onderschept door het Israëlische leger. En ook zijn er drones neergehaald boven Jordanië en door de Britse en Amerikaanse luchtmacht. Er zijn tot nu toe nog amper meldingen van gewonden of schade. Er is wel minstens 1 kind gewond geraakt en een luchtbasis zou schade hebben opgelopen door een droneaanval. Er werden ook kruisraketten afgevuurd op Israël, maar zeker 10 daarvan zijn door het leger uitgeschakeld, nog voordat die het Israëlische luchtruim binnenkwamen. En er is ook nog ander nieuws. De Vlaamse tak van Forum voor Democratie heeft niet genoeg steunbetuigingen gehaald om mee te doen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Partijleider Baudet hoopte in Vlaanderen zetels te halen. De Vlaamse lijst werd aangevoerd door Europarlementariër Marcel de Graaf. En het ontslag van de algemeen directeur van Ajax, Alex Kroes, moet worden heroverwogen. Tenminste, dat wil de bestuursraad van de club. Ze willen dat de Raad van Commissarissen onderzoekt of Kroes terug kan keren als algemeen directeur. Het weer vannacht bewolkt met hier en daar wat motregen. Komende dag in het noorden zon en een graad of 12. In het zuiden breekt vooral 's middags de zon geregeld door. Daar kan het dan 15 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Niet aangeboren hersenletsel, ook wel nagenoemd, is een afwijking of beschadiging van de hersenen die in de loop van het leven is ontstaan. Hersenletsel kan op allerlei verschillende manieren ontstaan, maar vrijwel in alle gevallen is er een bepaalde belemmering in het voortzetten van het dagelijks leven. Niet aangeboren hersenletsel bij jongeren komt veel voor en is een toenemend probleem in Nederland. Elk jaar krijgen zo'n 19.000 jongeren tot 24 jaar deze diagnose. In veel gevallen blijft het onbekend hoe deze ontstaat. Deze nacht zijn Zoe Brown en Dilana Dekkers te gast. Beide kregen zij onverwachts te maken met hersenletsel en dat veranderde in veel gevallen hun leven. Welkom Zoe en Dilana, fijn dat jullie er zijn. Ja, dankjewel. Ja, ontzettend fijn om jullie hier in de studio te hebben. We hebben lekker een vrouwenstudio vannacht. Ik hou ervan. We gaan heel veel met jullie kletsen. We gaan jullie heel veel beter leren kennen deze nacht. Maar we beginnen bij ons eigenlijk altijd met een speeddate. Om even een beetje laagdrempelig en relaxed het ijs te breken. Hebben jullie wel eens gespeeddate? Nee, nog nooit. Nee. Nou, het principe is vrij simpel. In ieder geval onze speeddate is vrij simpel. We doen een minuut lang jullie verschillende vragen en stellingen voorleggen. En dan mag je daar gewoon lekker kort en spontaan op reageren. Oké. Yes. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Zeker. Helemaal goed. Zoe, ik ga bij jou beginnen. Wat doe je graag als ontspanning? Ik ga dan eigenlijk gewoon naar de sportschool. Ja. Dilana, waar ben je dankbaar voor? Mijn moeder. Zoe, wat belemmert jou het meest in je leven? Mijn hersenletsel. Dilana, waar word je blij van? Rust. Wat is jouw perfecte zondag, Zoe? Uitslapen en niks doen. En welk seizoen is jouw lievelingsseizoen, Dilana? Zomer. Voor wie zou je een standbeeld op willen richten, Zoe? Oh, Dat heb ik echt geen idee. Voor onszelf. Ja, voor onszelf. Kijk, ja. Dat is heel mooi. Ja. Ja. Dilana, hoe omschrijven jouw vrienden jou? Ik denk heel open en spontaan. En bij jou, Zoe, hoe omschrijven je vrienden jou? Ja, ik denk eigenlijk wel hetzelfde. Dilana, stad of platteland? Stad. Wat zou je graag willen veranderen, Zoe? Geen idee, eerlijk gezegd. Zo even. Dilana, wat waardeer je het meest aan Zoe? Dat ze me begrijpt. En dat ze geen vooroordeel heeft. En jij, Zoe, wat waardeer je het meest aan Dilana? Dat ze eigenlijk altijd gewoon zo sterk is geweest. En dat ze... Ja, ze is gewoon een sterk en mooi persoon. Mooi. Nou, vind ik leuk om fijn om mee af te sluiten zo. Wat lief zijn jullie voor elkaar. Nou, hè? Ja. Wel. Ja. Ja. Ik vecht het de tent uit, dadelijk. Er zijn veel verschillende soorten niet aangeboren hersenletsel. Maar wanneer we dat gaan categoriseren in twee categorieën, dan hebben we er dus twee. Daarom zei ik twee. Welke twee categorieën zijn dat, Dilana? Ik denk dat je dan bedoelt traumatisch en niet-traumatisch. Ja, zeker. Ja. Traumatisch is dan bijvoorbeeld door een ongeluk, hè, door een auto-ongeluk of zo. Mm-hmm. En niet-traumatisch is bijvoorbeeld door een hersenbloeding, een herseninfarct, hersenverliesontsteking. Hersentumor valt daar volgens mij ook onder. Okay. Dus dat zijn eigenlijk de twee categorieën die je hebt van hersenletsel. Ja, want jullie hebben allebei niet aangeboren hersenletsel. Ja, ja, klopt. Dat lijkt me, jullie zijn allebei. Hoe oud zijn jullie eigenlijk? Ik word bijna 20. En ik ben al 20. Jij bent 20. Ja, jeetje jong. Hoe lang geleden is dat bij jou naar voren gekomen, Dilana? December 2022. Ja. Dat is nog niet zo heel lang geleden. Nee, is nog niet zo lang geleden. Nee. En is het bij jou een traumatisch of een niet-traumatische? Niet-traumatisch. Oké. Weet je hoe het is ontstaan? Nee. Nee, dat weten ze niet. Nee. Gewoon een ongelukje. Ja, opeens had je het. Ja. En hoe is dat voor jou, Zoe? Ik had het dan... voor mij alles ook geen reden, geen oorzaak. Ja, bij mij was het dan in mei 2022. Wel, hetzelfde jaar. Ja. Ja. En zijn er dan ook verschillende uitwerkingen? Mocht je bijvoorbeeld het wel oplopen door een val of door een ongeluk, of dat het bijvoorbeeld zomaar gebeurt in je lichaam? Ja, ik denk dat dat dan vooral op het moment zelf is dat je daaruit de symptomen kan merken en kan blijken dat je dus dan niet aangeboren hersenletsel hebt. Want als jij een val maakt bijvoorbeeld en je komt met een klap op je hoofd op de grond, dan... dan ben je natuurlijk misschien buiten bewustzijn. En dat hoeft is dan met van binnenuit, zeg maar. Dus met niet traumatisch is dat dus dan niet. Nee. Waaraan merkte jij dat er iets niet goed ging in je lichaam, Zoe? Ik werd wakker. En toen tilde ik eigenlijk gewoon een beetje zo mijn been op mijn andere been. En hij voelde slaperig aan en viel meteen weer terug op het bed. Dus ik had het over, nou... Hij slaapt, dus dan loop ik heel even naar de wc toe, want het was in de nacht. Dus toen ging ik zitten en toen viel ik eigenlijk ook meteen weer achterover. Oh jeetje. Toen had ik papa en mama geroepen, want ik kon zelfstandig eigenlijk niet zitten en viel heel de tijd weer terug. Dus ik kon eigenlijk niks. Wat ik heftig. Ik kon wel praten, dat gelukkig wel. Daar heb ik eigenlijk, eigenlijk heel mijn linkerkant was verlamd. Wauw. En dat is de eerste keer dat het toen gebeurde? Of heb je al andere kleine dingetjes daarop leken gehad voordat je zo'n deze aanval kreeg? Ik had het. Daarvoor had ik een MRI-scan gehad voor mijn migraine. Omdat ik zeker wou weten dat er voor de rest niks gek zat. Mm-hmm. En toen zagen ze wel een plekje zitten. Maar ze dachten eigenlijk van, dit komt gewoon door een val van vroeger als kind zijnde. Ja. En ik was best een onhandig kind. Dus het had inderdaad best wel gekund. Yeah. Maar... uiteindelijk dus dan een MRI-scan pas 4 maanden later gehad. En toen zagen ze eigenlijk diezelfde plekjes, om het zo maar te zeggen. En toen zaten er 3 in plaats van 1 of 2. Ja. Of, maar had jij dan, is dat een tumor te noemen wat jij dan had? Of nee, er waren 3 herseninfarcten. Dus ja, dat is eigenlijk een bloedprop die dus dan het zuurstof afneemt in jouw hersenen. En daardoor komt er een litteken op jouw littekenweefsel. Ja. Op je hersenen. En heb je iets gemerkt van die andere twee herseninfarcten dan? Behalve misschien erger, je zei migraine. Is dat dan misschien het hoofdpijn dat je er dan van hebt gekregen? Nee, ja, daar durven ze sowieso niks echt op vast te stellen. Dus dat zou ik zelf ook niet durven te zeggen. de reden is onbekend. En uiteindelijk zijn er altijd wel een beetje klachten geweest waarvan je achteraf dacht van, oh, misschien had ik het toen inderdaad al kunnen hebben. Of misschien is het toen wel een keertje gebeurd. Ja. Maar ja, als je allemaal gaat speculeren, word je natuurlijk ook gillend gek. Ja. Dus dan, ja, als je bij ieder dingetje wat je een keer hebt gelijk denkt, ik heb iets in mijn hersenen, dan worden we allemaal knettergek. Ja, dat snap ik. Ja, en bij jou, Dilana, hoe kwam jij erachter dat er iets niet klopte? Op het moment dat ik ziek werd eigenlijk. En ik en mijn moeder dachten dat ik gewoon even ziek was. Want ik had ook heel hoge koorts. Maar ik had ook niet alleen een hersenvliesontsteking en een herseninfarct heb ik dan gehad. Mm-hmm. Maar toen was mijn moeder schaatsen buiten. En ik weet nog echt, ik schreeuwde gewoon alles uit van de hoofdpijn. Ik heb ook migraine en ik weet echt wel wat erg hoofdpijn is. Maar dit was echt niet te beschrijven. En dat schreeuwde ik gewoon uit. Ik was zo verwacht. En toen was mijn moeder schaatsen. En toen zei ik tegen haar van, mama, ik ga dood. En toen dacht ze echt van, dit zegt zij nooit. Dus dit is heel serieus. En toen zijn we eigenlijk meteen naar de huisarts gegaan. Ja, wat heftig ook voor jou. Ja. Om zoiets mee te maken voor jullie allebei. Want het is, ik als ik dit hoor, krijg ik al bijna paniek. Maar ik kan me voorstellen dat jullie ook allebei echt wel heftige paniek hadden op zo'n moment. Ja, ik denk niet. Want ik had dat besef niet meer. Nee. Ik was zo verwacht en ik was ook echt kantje boord. Dus... Want hoe ging dat dan? Want je zei van, je hebt je moeder gebeld van, mam, ik ga dood. Nee, ik had er geappt. Ja. Geappt. Nou, dat is natuurlijk, alle alarmbellen gaan dan af. Dan komt je moeder. En vanuit daar, hoe is dat gegaan? Ja, de huisarts bellen per direct. En toen mochten we langskomen. En toen kon ik al heel moeilijk weer lopen. En toen hebben ze mijn ontstekingswaarde gemeten. In mijn bloed, dat was veel te hoog. Dus toen werden we naar de spoedeisende hulp gestuurd. En toen hadden die eigenlijk ons teruggestuurd, want ze dachten dat ik een RS-virus had. En op een gegeven moment, toen mocht ik weer naar huis toe. En toen belden ze volgende dag mijn moeder. Ja, je moet echt nu komen, want wat ze nu heeft, dat is levensbedreigend. Lukt het? Of moeten we een ambulance sturen? Ja, mijn moeder zei paniek van, het lukt wel, lukt wel. Nou, ik kon niet meer lopen. Ze moest mij in de auto tillen vanaf boven. Wow. Ja, toen had ik van alles in één keer. Wauw. Ja, van eigenlijk dat je gewoon denkt van, ik ben ziek. Ja. Lig je een paar uur later eigenlijk in het ziekenhuis met... Iets levensbedreigends ook. Ja, maar ik ben ook heel vrij snel in coma gebracht, hoor. Want ik werd ook blind op een gegeven moment. Dus toen hebben ze mij ook in coma gebracht, omdat ik zo in paniek raakte. Dus ik heb er niet veel van meegekregen die tijd, zeg maar. En je werd blind? Hoe kwam dat? Ja, je hebt zeg maar, als ik het goed zeg... Je hebt natuurlijk in je hersenen, daar zit eigenlijk alles. En die herseninfarcten, die zaten ook in mijn kleine hersenen. En een bloedprop, die sloot gewoon dat vat af van het zicht of zo. Dus ik zag gewoon in één keer helemaal niks meer. Wat beangstigend, zeg. Ja, dat was eng. Dat wil ik nooit en nooit meer meemaken. Echt. Gelukkig heb je je zicht helemaal teruggekregen. Ja, mijn zicht heb ik wel terug, Hoe was het met je gehoor? Ik heb nu tinnitus, dus dat is altijd de suis in je oor. En ik ben aan mijn linkeroor ben ik doof. En daar heb ik nou ook gehoorapparaat voor. Maar mijn zicht is godzijdank teruggekomen. Ja. Ja. En want je zegt net, ik ben vrij snel in coma gebracht. Ja. Je redelijk casual heel luchtig, trouwens. Terwijl, als ik dan nadenk over, dat doen ze echt niet zomaar natuurlijk, je in coma brengen. Nee. Het is niet een soort van, het is even handig. Maar dan moet er wel echt serieus iets aan de hand zijn. Ja, dat was het ook. Ja. Ja. Want was het dan ter bescherming van jou dat je in coma gebracht werd? Ja. Of ook omdat ze gingen opereren? Of? Nou ja, ik had ook een bloedvergiftiging, een herseninfarct dan. Een hersenvliesontsteking, endocarditis, een ontsteking aan de binnenkant van je hart. Mildinfarct, nierinfarct, leverinfarct. En al mijn organen waren op dat moment al aan het uitvallen. Wow. Dus ze hadden ook echt tegen mijn moeder gezegd in een familiegesprek met luister... ga maar uit van het ergste, want dit... Er was echt een serieuze kans dat jij het niet zou overleven. Ja, daar ging ze wel van uit, Ik vind het nog steeds zelf ook zo bizar. Iedere keer als ik jouw verhaal hoor, dan denk ik echt van... Ja. Heet. Ja, ik zit hier met serieus kippenvel. Ja. Ja. En toen uiteindelijk een open hart operatie. En toen mocht ik revalideren en toen zijn we weer in contact gekomen. Toen hebben jullie elkaar leren kennen. Nee, wij kenden elkaar al eigenlijk. Ja. Maar wij mochten elkaar nooit echt zo. Nee, dat is een lang verhaal. En toen kwamen we elkaar in één keer tegen op de revalidatie. Want de arts had ook tegen mij gezegd van... Hey, ik kan niet meer lopen. Ik kon geen lange afstanden meer lopen, dus zat in een rolstoel. Want hoe kwam je uit de operatie? Want als je in coma hebt gelegen en eigenlijk al je organen waren aan het uitvallen... Hoe kwam je daaruit? Tijdens die operatie hadden ze sowieso gezegd van... luister, we mogen niet... opereren tijdens een bacteriële infectie. Maar als we niks doen, dan dat is sowieso geen optie. Maar de kans dat je er bijvoorbeeld heel slecht uitkomt of niet uitkomt, dat is wel wat groter aanwezig. Dan, ja, groter zelfs dan dat je er normaal uitkomt. En toen was ik wel gewoon wakker, want ik heb ook maar een weekje in coma gelegen. Maar een weekje in coma gelegen. Ja, nee, maar soms hoor je mensen die 3 maanden of maanden in coma hebben gelegen. Ja, ik heb er niks van gemerkt. Als je het zo vergelijkt, dan was het een week een maar. Ja, okay. Maar toen ik naar het Erasmus ging echt en zo, of om hartoperatie, toen, was ik gewoon wakker. Ja. Dan wel. En je kon dus niet meer lopen toen je uit het ziekenhuis kwam. Begrijp ik dat goed? Nee, ja, klopt. En je zicht was toen wel weer terug? Ja, gelukkig wel. Oké. Al vanaf dat moment dat ik weer wakker gemaakt werd uit mijn coma. Fijn. Ja. Wow, wat heftig zeg. Ja. Ik snap ook dat je zei in de speeddate, waar ben je dankbaar voor je moeder? Ja. Want ik krijg gewoon plaatsvervangende stress voor je moeder. Ook om dit zo van buiten mee te maken. Nee, mijn moeder zegt me alles, ja. Ja. Ja. En bij jou, Zoe, ben jij ook geopereerd voor het de herseninfarcten? Of? Ja, nee, dat niet. Ik kreeg dus dan in, ik weet nog precies, 26 mei... op Hemelvaartsdag in 2022. Toen kreeg ik dus in één keer die uitval. Mm-hmm. En de dag daarna had ik eigenlijk mijn tussentijdse toets voor mijn rijexamen. En toen had ik zo van, nou, dat zal misschien wel door de stress komen. Maar ik dacht ook al van, ja, dadelijk is het iets van een hartinfarct. Want ja, dan ga je natuurlijk op Google opzoeken. En mama zei nog niet doen. Ja, want als je symptomen gaat googelen, gaat iedereen gelijk dood. Ja, precies. Dus het was Hemelvaartsdag. Dus de huisarts was niet open. Dus wij hadden de huisartsen post gebeld. Die had papa gebeld en die had volgens mij gevraagd. Ik weet niet even helemaal meer zeker. Maar het was geen spoed om te komen in elk geval. Je toen wel eigenlijk voor de helft bijna verlamd was, toch? Ja, klopt. Maar vonden ze niet spoed genoeg? Nee, want de dag daarna was ik dus naar de huisarts gegaan. Die zei, ja, het is een zenuwknelling. Dus toen ben ik naar de fysio gegaan in diezelfde week nog. Ja. En de fysio zei eigenlijk al, nou, ik kan hier niks mee, dit is iets neurologisch. Dus ga maar weer terug naar de huisarts. En de huisarts die zei dus weer van, nou, wat weet de fysio daar nou van? Dan is het een hernia, dus ga maar weer terug naar de fysio. Oh mijn hemel, jij bent echt van het kastje naar de muur gestuurd. Ja, en toen heb ik, denk ik, 6 fysio-behandelingen gehad, om het zo maar te zeggen. Nou, even, er zat wel een stijgende lijn in. Van, ik kon wel gewoon weer lopen. Maar ik voel, nog steeds heb ik gewoon een dof gevoel, zeg maar, aan de linkerkant. Mm-hmm. En toen zei de fysio nou even van, nou, we blijven zo lang op dezelfde lijn zitten. Met een hernia of met een zenuwknelling had je al verder moeten zijn. Dus weer terug naar de huisarts en via dezelfde huisartsenpraktijk wel bij een andere dokter terechtgekomen. En zij was eigenlijk meteen van, nou, dan gaan we toch maar een neurologisch onderzoek doen. En dan word je allemaal, is het zacht, is het hard, is het zeg maar op je handen en overal. En toen zei ze, nou, ik stuur je toch door naar de neuroloog. En eigenlijk zou het 2 maanden duren. Toen had de huisarts gezegd, bel mij als het langer duurt als 2 weken. Dus nou, ik bel en toen kon ik ineens binnen 3 dagen kon ik terecht bij de neuroloog. Grappig hè, dat dan zo werkt. Ja, dan kan het wel ineens. Ja. En bij de neuroloog, toen zei ze ook van, ja, ik wil eigenlijk toch wel een MRI-scan laten maken. En toen had ik eigenlijk een weekje vakantie, dus de week daarop was ik op de zondag, moest ik een MRI-scan laten maken. Nou, dan kan ik je zeggen, dan voel je eigenlijk wel ziek in één keer. Dat je echt denkt van, op een zondag een MRI-scan. En toen werd ik 2 dagen later eigenlijk opgebeld, dinsdag, met, je moet nu naar het ziekenhuis komen. Dus ik zeg, nou, ik kan dat niet even wachten. Ik heb gewoon stage. Ik kan dat niet morgen of ik heb andere dingen te doen. Ja, ik heb andere dingen te doen. Nee, ja, eigenlijk kan dat niet wachten. Dus kom maar zo snel mogelijk. Dus nou, ik mama opgebeld. Ja, ik moet naar het ziekenhuis komen. Dus ik dacht van, ja, het is niet goed. Ik heb een tumor of zo. Van, dat is het eerste waar je aan denkt. Waar je aan denkt, ja. Dus we kwamen uiteindelijk in het ziekenhuis aan. En ook meteen aan de beurt. En ze zei van, we hebben 3 plekjes gevonden op jouw hersenen. Dus ik zo naar mama kijken van, ja, zie je nou wel? Ja, nou, we hebben 3 plekjes gevonden van een herseninfarct. Zeg maar gewoon een litteken. Ja. Dus, nou, ik wist eigenlijk helemaal niet echt per se wat het was. Maar ja, ik moest meteen een hartfilmpje laten maken, bloed laten prikken, hartecho, verschillende gesprekken met en zowel psychologen als verpleegkundigen als cardiologen. Ik denk dat ik in 3 weken tijd 20 keer in het ziekenhuis ben geweest, alleen al zeg maar voor onderzoeken en dan zeg maar gesprekjes over onderzoeken die ik ga krijgen. Ja. 72 uur holter meegekregen, dat is een kastje om je hartritme te blijven meten. Dan moet je op iets drukken om aan te geven of dat je ergens last van hebt. Ja. En even konden ze niks vinden. En toen moest ik eigenlijk mijn eigen revalidatie zoeken. Dus zelf een fysio, zelf een ergo. En ik had het niet zo met die neuroloog. En dus ik had al gewoon aangegeven. Ik zei van ja, ik wil eigenlijk een andere neuroloog. Want en zij ging ook weg. Dus toen kwam ik bij een kinderneuroloog, want ik was toen nog 18. Yeah. Dus toen zat ik zeg maar net een beetje op dat randje. En zij zei ook van nou, je kan hiernaast gewoon revalideren, dus daar gaan we gewoon voor zorgen. En toen ben ik in januari gestart met revalideren. En die MRI-scan had ik volgens mij 18 september. Wow. Dus en 26 mei heb ik dus een herseninfarct gehad. En 18 september hebben ze pas een MRI-scan gemaakt. Waanzinnig. Maar heb je dan ook niet achteraf dat je nog eventjes bij bepaalde doktoren langs bent gegaan of hebt opgebeld en hebt gezegd, dit heb ik dus. Nee, ja, ik moet wel zeggen dat... Wat hebben we hiervan geleerd? De eerste huisarts, dat is ook wel echt een lieve, toch? Dus daar echt helemaal voor de rest niks over te zeggen. Maar die heeft me achteraf ook wel opgebeld van... Sorry, zat er helemaal naast. Ja. Ja, maar je verwacht het ook niet. Dus ik kan het ergens ook heel goed begrijpen. Van waarom zou een meisje van 18... Een herseninfarct krijgen. En dan als je achteraf ziet dat het er 3 zijn... dan schrikt iedereen natuurlijk. Ja. Ja. Dus, ja. En hoe zag de revalidatie er voor jou uit? Want kon jij bijvoorbeeld lopen nadat de helft nog? Want hoe was dat vanaf eigenlijk mei dat je het kreeg? En dan in september, was daar een soort vooruitgang in? Ja, ik kon in de tussentijd... Ik kon eigenlijk denk ik na... ik denk 2 dagen dat ik wel weer kon lopen. Maar dat het gevoel minder was. En dat ik leek in het begin leek ik echt dronken. Alsof dat ik echt ladder zat was. Ik viel overal tegenaan. Ik kon zelf niet... Ik kon niet eens staan, zeg maar. Dus papa en mama moesten me ook echt gewoon... voor en achter mij gaan staan om mij mee te helpen naar de wc te begeleiden. Ik wist op dat moment ook gewoon even niet meer hoe dat ik mijn been fatsoenlijk moest bewegen. Dus het was alsof dat ik weer een baby was, zeg maar, die net begon met te lopen. En in de tussentijd kon ik dus dan wel gewoon weer lopen. Dus ik denk dat dat zo 2 dagen, 3 dagen heeft geduurd dat ik niet, niet kon lopen. Maar wat doet dat dan psychisch met je? Ja, als je zoiets meemaakt? Moet ik zeggen dat ik toen sowieso al niet zo heel lekker in mijn vel zat. Dus toen had ik sowieso al van ja, kon er ook nog wel bij, zeg maar. Ja. Maar ik ben er eigenlijk altijd heel erg nuchter over geweest. Van ja, mensen zeggen af en toe ook wel zo van ja, ik snap dat niet, want ik weet niet hoe dat ik dat moet doen. Ik kan die coördinatie niet maken. Kijk eens mij zo aan. Ik zeg ja, ik heb 3 herseninfarcten gehad. En dan speel je even de herseninfarctkaart. Ja, voor de rest, ik heb het eigenlijk altijd wel gewoon goed opgevat. Revalidatie, ja, ik zat best wel tussen de ouderen. Jij niet per se, hè? Wij zaten bij hetzelfde revalidatiecentrum. Mm-hmm. Ja, nee, ik zat echt... Maar in een andere groep dan, wat je zei? Ja, zij was daar zeg maar los. Hè. Zij kwam daar voor losse afspraken. Ja. En ik heb echt 3 dagen in de week van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags gerevalideerd. Omdat je dus eigenlijk weer moest leren lopen, als het ware. Ja, ik kon wel lopen, maar ik kon geen lange afstanden lopen. Dat hield ik echt niet. Dat hield ik niet. Ik kon niet 3 meter... Nee, daar wat was de verwachting voor jou toen je uit de operatie kwam? Dat de doktoren zeiden van... Afwachten. Ja. Afwachten eerst. Ze hadden echt geen idee. Ze konden geen voorspelling maken met wat jij weer zou kunnen of... Nee. Nee, dat was echt pas duidelijk bij de revalidatie. Ja. Ben je bang geweest? Nee. Nee. Ik ben... ben ik bang geweest? Nee. Ik ben daar heel nuchter in. Ja, dat is echt... Ja, dat is echt, ja, je hebt er ook, maar... Ja. Ik geloof dat als ik doodga, dat gebeurt om een reden. Mm-hmm. En dan is het ook goed zo. Ja. Maar ik ben dan wel bang wat dat doet met mijn moeder en met mijn broertjes en met iedereen eromheen, zeg maar. Daarvoor ben ik meer bang dan dat ik denk zelf bang zou zijn. Voor jezelf bang ben. Ja. Ik zie jou knikken, Zoe. Ja, ja, ik snap dat ergens wel. Van, ik denk... dat we het nou onderhand zo hebben meegemaakt, dat ik ook heb zo van, als het nou nog een keer gebeurt, dan is dat zo als het niet goed afloopt. Van, het kan eigenlijk altijd gebeuren, maar het kan ook zomaar met iemand die op straat loopt ook gebeuren. Is ook zo. Ja. Maar ik heb wel altijd gewoon één regel voor mezelf, en dat is nooit met ruzie gaan slapen of weggaan. Ja. Van, ik weet zelf dat ik toen ook in de nacht wakker schrok, maar ik had ook niet wakker kunnen worden. Ja. Dus ja, dat is wel, zeg maar, ik snap die Lana wel. Ja. Zijn jullie het leven meer gaan waarderen? Ja. Ja, zeker. Je staat er niet zo bij stil, hè? Ja. Want je denkt van, ja, ik ben jong en ik werk en ik heb school en ik heb hier en daar een feestje, of dan ga ik even iets met de vriendinnen doen. Ja. En je, hè, je ziet soms wel van, hè, die is overleden of die, maar dat is dan meestal, meestal 9 van de 10 keer is dat een ouder iemand, hè? Ja. Ja. En je staat er niet bij stil. En dan lig je in het ziekenhuis en dan zeggen artsen van alles tegen je. En dan denk je van, ik kon het ook niet geloven. Ik heb ook denk ik echt 10 keer aan mijn moeder gevraagd, wat heb ik nou? Ja. Wat heb ik nou? Maar je denkt toch ook dat je in een slechte film zit, of niet? Ja, gewoon heel allemaal, ja, ik weet niet. Het was gewoon, ik kan het niet eens omschrijven. Het was gewoon zo raar. Je verwacht zo niet dat het bij jou gebeurt. Want je ziet van alles op het nieuws soms, hè, van een jong meisje heeft dit, of een jongen heeft dit, maar je dat staat niet buiten bij jezelf. Ja, je staat niet bij stil dat het gewoon bij jou kan gebeuren. En dat het gewoon letterlijk met één keer knippen gewoon heel je leven op zijn kop staat en nooit meer hetzelfde wordt. Hoe heeft het jullie veranderd? Heel veel. Ja, echt heel veel. Ja? Wat zijn nu dingen die anders zijn dan hiervoor? Ja, mijn tinnitus, daar heb ik heel veel last van. Oorsuizen. Ja. Concentratie heb ik heel veel last van. Ik heb nog steeds soms als ik lang loop of als ik veel lichamelijke inspanning heb gehad, dan ga ik een beetje zat lopen. Of dan verlies ik in één keer mijn evenwicht. En dan bots ik tegen iemand aan en zegt degene van fotograaf van, heb je gedronken, weet je wel? Nou, dat heb ik dus niet gedronken, maar dat is gewoon echt mijn evenwicht dan. Ja. En emotie. Ja, in één keer heel boos, heel verdrietig. Maar ook weer in één keer heel blij. En het toilet. Ja. Dat is ook een ding. Ja, heel vaak moeten plassen. Oh ja? Ja, dat doet er, ja, ik denk, dat hebben jullie allebei? Ja. Ja. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat mijn vriend er meer last van heeft dan ik om heel de tijd naar het tankstation te rijden. Maar ja, het is wel iets wat erbij hoort. En je hoort het echt best wel veel. Ja, en zijn er bij jou, Zoe, nog andere dingen die echt anders zijn nu dan hiervoor? Ja, ook mijn concentratie is ook veel slechter. En net zoals wat die Lana zegt, ja, een beetje dat schommeligen na even heel lang lopen. Ik weet ook al van, eerst ging ik best wel vaak naar de Efteling. En dan wist ik al van, ik ga alvast in een rolstoel, zeg maar. Omdat ik weet dat halverwege, dan kan ik gewoon dan niet is het meer. Gewoon klaar, ja. En na gewoon een hele dag heel veel prikkels te hebben gehad. Dus geluid, lichten, mensen die tegen me praten, gezichtsuitdrukkingen, alles tegelijkertijd. Dan bij mij komt, zeg maar, ik weet niet of dat jij dat ook hebt, dat alles tegelijkertijd binnenkomt op dezelfde toonhoogte, om het zo maar te zeggen. Ja. Alles komt even hard binnen. En dan ben ik ook echt kapot. Van, ik vind af en toe een feestje of wat, vind ik hartstikke leuk. Maar dan zorg ik wel dat ik van tevoren heb geslapen en dat ik de dag daarna eigenlijk niks gepland heb. Want dan weet ik, ja, het is wel even mooi geweest. Je moet even herstellen daarvan. Ja. Die prikkels verwerken gaat gewoon langzamer. Elke week feesten en voor ons standaard, dan zit er niet in. Nee, maar dat vinden wij ook helemaal niet erg. Nee. En hoe is dat nu? Want jullie zitten hier wel midden in de nacht. Dat lijkt me ook niet heel erg bevorderlijk voor je hersenen. Maken jullie daar dan, of doen jullie voorbereidingen daarvoor of daarna? Nou, ik moet zeggen dat ik best heel eigenwijs ben. Want ik plan altijd heel veel. En mijn moeder zegt dat ook, maar ik werk ook best wel veel. Ik werk ook in de zorg. Dus ik werk veel en dan ben ik dan hier in de nacht. En dan morgen heb ik een concert. Ja. En dat kan ik nu allemaal best wel aan. En dan straks als ik in mijn bed lig, dan merk ik van, oh ja. En dan als dat concert is geweest en dan ben ik de dag daarna vrij. En dan merk ik echt van, misschien was het toch iets net te veel. Ja. Maar op een of andere manier blijf ik toch zo eigenwijs om het toch te doen. Ja. Is dat toch die levenslust of dat je alles uit het leven wil halen? Ja, misschien wel, ja. En ook een stukje eigenwijs. Ja, ja, ja. Dat kennen we ook. Ja. Ik snap dat ook wel, ja. Ja. Ja. Ja. En bijvoorbeeld, hoe zit het dan met bijvoorbeeld alcohol drinken of andere dingen die jullie misschien, ja, nu waren jullie nog wel heel jong, maar misschien wel deden voordat je een hersenletsel opliep en nu niet meer doen? Nou, ik moet sowieso eerlijk zeggen dat ik nooit echt ben geweest van het elke week feesten en alcohol drinken. Nee, dat ik, als ik met mijn vriendin op de bank zit met een latte macchiato of een theetje, En we hoeven niet eens tegen elkaar te praten. En we zitten gewoon serie te kijken. Ja, dat doe ik liever dan dat ik in een club sta. En dat deed ik al liever voordat ik mijn hersenletsel had. Ja. Okay. Ja, en ik heb zelf bloedverdunners. Ook een dubbele dosis. En dan moet ik heel mijn leven lang slikken. Maar als ik dus dan eigenlijk al gewoon een druppel alcohol heb, dan voel ik hem eigenlijk meteen al hangen. Dus na één glaasje ben ik eigenlijk ook al gewoon dronken. Ja. Dus, maar ik hou daar niet van. Ik hou niet van dat gevoel dat ik eigenlijk zelf helemaal geen controle heb. Want dat komt ook gewoon best wel bekend voor. Je weet echt hoe het is om geen controle te hebben. Inderdaad. Dus Ja. En ook zonder alcohol kan je een heel leuk feestje hebben, toch? Oh, zeker. Ik ben denk ik meer te genieten met alcohol of zonder alcohol als met dan alcohol. Net. Ja, kan ik me goed voorstellen. En Zoe, hoe is het? Dilana zei net van emotieregulatie. Soms heb je dan weer de uiterste, kan heel boos worden of veel verdriet of veel blij. Hoe is dat voor jou? Ja, dat herken ik wel. Ja, precies eigenlijk. Ik denk dat wij grotendeels ook wel gewoon echt wel dezelfde klachten hebben. We hebben dezelfde klachten, ja. Is daar iets aan te doen eigenlijk? Dat iets gebalanceerder blijft? Of daar moet je mee leren omgaan eigenlijk? Ja, dat wordt wel tegen je gezegd, ja. Ja, en dan is het natuurlijk het stukje plannen. Een stukje uitrusten. Je batterij opladen. Ja, dat kan allemaal wel. Maar zeg dan maar tegen een jong meisje van 20. Ja, inderdaad. Is het je dan is dat ook waarom jullie zo'n goede band hebben gekregen uiteindelijk? Dat je elkaar daarin vindt, dat je dat met elkaar kan bespreken? Want ik kan me voorstellen dat andere mensen dat toch nooit volledig zullen begrijpen. Nee, dat is ook zo. Want ja, wij zagen elkaar bij revalidatie. En toen schrokken we allebei een beetje van, wat doe jij hier? Ik zag haar zo in die rolstoel zitten met een infuusje. En ik dacht, wat doet zij nou weer hier? Van, uit iedereen die ik tegen moet komen, is zij het bij revalidatie. Want wij mochten elkaar echt niet eigenlijk. Nee, want hoe kwam dat dan? Daar ben ik dan toch nieuwsgierig naar. Nou, dat komt door een heel ver geleden vriendje. Ja. Waar Zoe eerst iets mee had en toen ik. Ja. En vanuit daar mochten we elkaar niet. Nee. Meiden venijn, zoals dat gaat wel eens. Ja, en ik weet nog heel goed dat ik, want ik wilde heel graag weten waarom dat zij daar zat. Dus ik had er heel sneaky op Insta toegevoegd. Toen had ik een keer Fiat 500 in mijn verhaal te koop staan. Toen reageerde zij daarop. Toen dacht ik, nou, dat is perfect, want dan kan ik nu meteen vragen, waarom zat je bij revalidatie? Toen kregen we daar heel veel gesprek over. En natuurlijk toen over onze extra zaakjes. En zo zijn we eigenlijk. En toen weet ik nog heel goed dat ik aan jou vroeg, zullen we binnenkort een keer een terrasje pakken? Of zitten niet samen op dat level? Ja. Omdat ik wist het nog niet zeker. En toen eigenlijk vanuit daar zijn we NH besties geworden. Ja. Doen we het daar. Ja, want dan krijg je denk ik ook meteen een soort ander soort respect voor de ander, hè? Ja, maar je begrijpt elkaar ook. Ja. Andere mensen die begrijpen je niet. Ja. En je hebt ook vaak het gevoel dat je niet begrepen wordt. En vaak snap je bepaalde dingen, snap je ook niet. Mm-hmm. Ik heb dat wel tenminste. Als sommige mensen iets tegen mij zeggen, ik snap het wel, maar ik snap het gewoon niet. Ik kan het niet begrijpen soms. Ja. En het kan echt over hele makkelijke dingen gaan. Ja, dat herken ik wel heel erg. We gaan zo zeker nog met jullie verder praten over NAH en jullie persoonlijke verhalen. Maar we gaan eerst even naar een NOS-update over de situatie in Israël en Iran. De afgelopen uren zijn er geen verdere berichten binnengekomen over explosies in Israël. Het is nog onduidelijk of er nog Iraanse drones onderweg zijn. Tot nu toe zijn er ook weinig gevallen van schade bekend. Een Israëlische luchtmachtbasis raakte licht beschadigd. En er zijn tot nu toe een 30-tal mensen in Israël gewond geraakt door de grootscheeps Iraanse aanval. Volgens ambulancedienst MDA gaat het voornamelijk om mensen die licht gewond raakten toen ze overhaast een schuilkelder zochten. Ook zijn er enkele personen behandeld voor paniekaanvallen. De hulporganisatie spreekt van slechts één zwaar gewonde. Dat is een meisje uit de Negev-woestijn dat in kritieke toestand in het ziekenhuis is opgenomen. De ambulancedienst schrijft dat ze 7 jaar oud is. Eerder werd een leeftijd van 10 aangehouden. En VN-secretaris-generaal Guterres heeft de aanval op Israël scherp veroordeeld. Hij roept Iran op om geen verdere aanvallen uit te voeren. En hij maakt zich zorgen dat het conflict in het Midden-Oosten escaleert. De VN-veiligheidsraad komt daarom vanmiddag bijeen voor een spoedvergadering. Israël wil dat de VN de Iraanse revolutionaire garde aanduidt als terreurorganisatie. De Verenigde Staten doen dat al, maar de Europese Unie nog niet. Volgens EU-buitenlandcoördinator Borrell is er een gerechtelijke uitspraak nodig om een groep op de terreurlijst te plaatsen. Wel zijn er al enkele jaren sancties tegen de Iraanse organisatie. Het laatste nieuws over de Iraanse aanval op Israël is te volgen op onze site nos.nl of de NOS-app en elk half uur hier op NPO Radio 1. Dankjewel Jelle Seubering voor deze update. Ja, dat is een beetje een gekke situatie, dat je dan zo midden in een gesprek zit met elkaar en dit soort berichten langskomen. Maar het zijn nu eenmaal heftige zaken die in de wereld gaande zijn. Ik dacht, misschien is het dan ook gelijk even een moment om naar de muziek te gaan. Ja. Want jullie hebben muziek meegenomen, ja. Of doorgegeven. Ja. Dat is heel ouderwets. Hebben jullie een voorkeur welke jullie als eerst willen horen? Zeg maar. Ja, vraag jij mij. Ja, tuurlijk. Zeg jij maar. Doe maar Another Love. Another Love, ja. En het is Tom O'Dell. Waarom, ja. Waarom dit nummer? Nou, die heb ik uitgekozen. Dat komt omdat die, iedereen weet eigenlijk die mij kent. Ook mijn familie en mijn vrienden, dat het liedje is. Dat ik wil dat op mijn begrafenis wordt gespeeld. Dus dat is ook een heel emotioneel nummer. En toen in die tijd ook. Ja. Ja. Ja. Mooi. We gaan er naar luisteren. Ja. You somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry. And I wanna love, but all my tears have been used up. On another love, all my tears have been used up. On another love, all my tears have been used up. On another love. My tears have been used up. Ja, prachtig nummer van Tom Odell, Another Love. En dat draaien we deze nacht speciaal voor onze gasten, Zoe Brown en Dilana Dekkers. Je luistert naar de Nacht Zwart van Omroep Zwart. Zoe en Dilana kregen allebei een paar jaar geleden te maken met een niet aangeboren hersenletsel. En deze nacht zijn ze bij ons in de studio om heel open en eerlijk tot nu toe te praten over hun ervaringen, wat ze mee hebben gemaakt en hoe hun leven er nu uitziet. Mocht je nou aan het luisteren zijn en een vraag hebben, laat dat dan weten via de gratis NPO Radio 1 app en dan nemen we jouw vraag heel graag mee in de uitzending. Ja, er zijn al een paar vragen binnengekomen. Zo ook van Sadida. Die vraagt, wat heftig meiden dat jullie dit hebben moeten meemaken. Mooi om te horen hoe sterk jullie hierover praten. Hoe zag jullie revalidatie eruit nadat jullie dit is overkomen? Rollercoaster. De ene moment gaat goed. De andere keer merk je dat je iets niet kan. En dan word je gefrustreerd van, want je denkt, waarom? Maar ook wel heel leuk. Ik heb daar echt een superleuke tijd gehad. Ja? Ja, ik had een hele leuke... Ik zat dan in een huiskamer, noemden wij dat daar. Mm-hmm. En er zaten allemaal jongeren met NAH. Dus het was gewoon echt heel leuk. Soms deed je ook gewoon echt een hele leuke ding samen. En ja. Voor jou was dat wel anders, hè, Zoe? Ja. Want jij zei, ik zat tussen de oudere mensen. Ja, Dilana, die woonde daar ook, of niet? Nee, ik sliep daar niet. Nee. Oh, nou, zij was daar eigenlijk hele dagen. En ik kwam dus dan twee keer een dagdeel in de week. Dus bijvoorbeeld van 9 tot 12 of van 11 tot 3. En dat is zo'n verschil. Maar ik zat dus inderdaad tussen de oudere mensen. Tussen de bejaarden. Nou, dat niet eens per se. ook wel mensen van 45. Maar ja, als je dan 18, 19 bent, was ik op dat moment. Dan zit je toch niet helemaal op je plek. Want als ik zei bij zo'n... Want dan had je ook van die groeps lessen. Hoe zeg je dat? Therapieën. Toch? Of jij had dat niet, denk ik. Jawel. En dan... zo van dat je batterij moest opladen. En die kregen we daar natuurlijk allemaal uitleg over. En ik zei, als ik wil, kom ik in het weekend gewoon om 6 uur 's ochtends thuis. Nou, dat ze me allemaal aankeken van, ben jij wel goed in jouw hoofd? nee. Dus ja, van daar zit zo'n verschil in met... Levensstijl. En ik was zo van, ik ben ook gewoon nog eigenlijk nog kind, half. Ja. Dus laat me gewoon lekker doen. En ze verplichten me verbieden me niks, hoor, want... ik werkte toen natuurlijk ook niet. Ik ging niet meer naar school. Dus, want ik moest me echt focussen op de revalidatie. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk wel best een pittige tijd. Dan voel je eigenlijk bijna nog zieker of zo bewuster dat je ziek bent, hè? Ja. Als je dan geconfronteerd wordt. Ja. Ja, je bent gewoon echt een baby. Ja. Je gewoon alles gewoon opnieuw moet leren gewoon. Ja. Ik kan me voorstellen dat het ook wel heel frustrerend kan zijn. Ja, zeker. Ja. Is een paar dagen, dan las ik iets op mijn telefoon, kreeg ik allemaal appjes. En ik las het wel, maar ik begreep het gewoon niet. Ik begreep de tekst niet. Wow. Ik begreep het gewoon echt niet. Want hoe gaat dat nu met echt nieuwe dingen leren die je ook bijvoorbeeld een paar jaar geleden nog niet kon? Als je denkt van, ik ga een nieuwe taal leren bijvoorbeeld. Is dat moeilijker om dat tot je te krijgen? Ja, ik heb niet per se echt iets gehad waarvan ik dacht, dat wil ik echt nieuw leren. Maar ik merk wel bijvoorbeeld op werk van... dat als ik eventjes iets niet zeker weet, dat ik het wel heel vaak alsnog vraag van, doe ik het zo goed? Want ik wil het ook niet fout doen. Maar ik kan bepaalde dingen ook niet. Ik kan bijvoorbeeld geen dingen de trap optillen als ik niet zie waar ik loop. Dan val ik gewoon. Of dan gebeurt het helemaal niet, want dan wil ik wel de stap zetten. Maar dan snapt mijn hoofd niet van, je ziet niks, dus je kan die stap niet zetten. Ja. Maar terwijl dat ik wel weer bijvoorbeeld in een donkere ruimte kan lopen. Dus het is zeg maar... Grappig hoe dat werkt. Ik kan ook niet meer fietsen. Dat was bij revalidatie ook heel frustrerend. Dan zat ik daar op mijn driewieler en zelfs daar kon ik van afvallen. Nou, dat gebeurt niet vaak. Dat is ook knap ergens. Ja. Dus weer een overwinning. En het is gewoon dan frustrerend als iets niet lukt. Terwijl dat het eigenlijk wel zou moeten kunnen. Ja. Want je kan wel autorijden, hè? Ja, klopt. Dat ben je dan niet ook een beetje angstig dat je denkt van, straks gebeurt er iets? Nee, ik de dag voordat ik mijn uitslag kreeg van mijn MRI-scan, heb ik mijn autorijbewijs gehaald. Dus met de halve uitval heb ik mijn rijbewijs gehaald. Dus ook toen had ik het CBR opbelde van, heb ik toestemming om te rijden? of moet ik een examen opnieuw doen en dit is zeg maar hoe dat het is verlopen. Yeah. Zei nou, als jij kan rijden met uitval, dan kan je zeg maar met niet rijden. Uitval kan je ook wel rijden. Ja. Dus blijf maar lekker op de weg. Ja. Dus ja, dat kon ik dan weer wel. Dus ja. Dat scheelt dan. Ja. Want heeft dat dan met jouw evenwichtsorgaan te maken dat je niet meer kan fietsen, denk ik? Ja, en dan, ik weet niet wat er allemaal aangetast is. Maar het is uiteindelijk toch best wel een hele hoop als je alle klachten zeg maar opnoemt. Ja. Maar ja, dat komt denk ik wel door de evenwichtsorgaan. Ja. Ja. Of evenwicht gedeeld in de hersenen. We hebben nog een vraag van Daan. Die vraagt, is het te voorspellen of mensen kans hebben op niet aangeboren hersenletsel later in hun leven? Nee. Nee. Nee. Het zegt echt niks. Leeftijd, geslacht. Je kan gewoon altijd een hersenbloeding, herseninfarct krijgen of een hersenvliesontsteking. Het kan altijd, het is niet te voorspellen. Dus het is helemaal, mensen denken altijd, het gebeurt alleen maar bij oudere mensen. Ja, dat is echt niet waar. Nee. Natuurlijk zijn wel dingen waar je rekening mee kan houden. Natuurlijk alcohol en roken en daar gezond leven. Ja, dan kan het, maar dan wil het nog niks zeggen, want wij doen het ook niet en wij hebben het ook alsnog gekregen. Ja. En bij mij zat er niemand in de familie met hart- en vaatziekte en ik ben de oprichter, dus niet altijd iets hoeft zeg maar doorgevoerd te komen. Zo van, oh, jouw opa en oma hebben hart- en vaatziekte, jouw moeder niet, dus jij hebt dat dan weer wel. Dat hoeft niet per se. Nee. Zijn er nog meer vooroordelen over NAH, niet aangeboren hersenletsel, waar jullie je echt ontzettend aan storen? Je stelt je aan. Ja, het wordt wel weer beter. Ja. Zeggen mensen dat? Ja. Ja. Je bent nog jong. Daar groei je vast wel weer overheen. Wordt het beter? Kan je helemaal genezen? Nee. Het kan wel misschien in kleine stapjes dat je vooruitgang kan boeken. Maar nee, het zal nooit helemaal overgaan. Nee, daar blijf je echt wel last van houden. Ja. En dat is ook het vervelende eraan. Ja. Want het gaat gewoon niet meer weg. Ja. Nee. Ja, en daardoor ben ik ook wel echt een hele goede vriendin van mij verloren. Hoor. Die. Echt? Ik was aan het revalideren en ik werkte natuurlijk niet meer en ik ging niet meer naar school. Dus die zei ook van, je doet helemaal niks en je bent alleen maar met je eigen ding bezig. En ik had toen net een vriendje, dus we zien jou niet meer. En je doet niks naast je revalidatie en dat is niet echt bezig zijn. En je stelt je gewoon aan. Toen heb ik gezegd, opzuiten. Het is goed geweest zo. Ja. Van, maar dat vind ik wel heel knap dat je dat kan. Ja. Ja. Ja, nou even wordt het, dan is het ook gewoon irritant. Want je weet zelf van, je kan jezelf blijven verdedigen. Maar ja, waarom zou ik mezelf moeten verdedigen als ik zelf weet in wat voor situatie ik zit en anderen het niet willen beseffen? Ja, dan, maar het is wel sterk dat je daarvoor gaat staan, heel goed. Er zijn heel veel mensen die dat niet kunnen, hoor. Nee. En jullie zeggen een vooroordeel van dat mensen denken van, je stelt je aan, is er nog iets? Wat je denkt van, dit moeten mensen echt weten of hier niet over oordelen? Nou, ik denk dat het wel is, vaak is zeg maar, dat dacht ik zelf eerst ook, van iemand die dus dan een hersenbeschadiging heeft of hersenletsel, bloeding, infarct, iets in die richting, had ik zelf eigenlijk altijd het idee dat mensen altijd sowieso verlamd zouden zijn. Mm-hmm. En dat je eigenlijk altijd die klachten zou maken en dat je eigenlijk altijd wel in een rolstoel zou zitten. Maar dat is niet zo. Jullie bewijzen het tegendeel. Ja, zo is dat. Ja, ja. Hebben jullie meer nog contact met andere mensen met NAH? Nee. Ik heb wel. Ik had ook een keer een interview gehad voor de Linda Meijden. En toen had een meisje wel contact met mij opgenomen die zelf ook 3 herseninfarcten had gehad op een jonge leeftijd. Mm-hmm. En ze zei dat is zo bizar, dat hoor je eigenlijk nooit dat het er 3 zijn. Met haar heb ik wel eens gewoon contact. En we zitten samen wel in een. Jongere NAH-groep. Oh, is dat die? Ja. Oh ja. Ja, maar daar hebben we geen contact mee. Nee, daar wordt niet veel in gezegd. Maar als we een keer iets kwijt willen, dan kunnen we het daar wel in zeggen. Als even een linkje delen of zo. Ja, van iets. Precies. Ja. Ja. Dus er komt een linkje in de groep dat jullie hier hebben gezeten. Ja, ja zeker. Die komt overal, hè? Ja, die komt overal. Ja. Dan worden jullie voor alles gevraagd. Ja. En jij zei net al, jij slikt dubbele dosis bloedverdunners. Ja. Zijn er nog meer medicatie wat jullie moeten slikken of blijven slikken? Nee, ik niet. Ja, en ik moet die dubbele dosis alleen omdat mijn lichaam een stofje makkelijk verwerkt. Dus dat mijn medicijnen sneller uitgewerkt zijn. Oké. Okay. Ja. Maar ja, dat is wel het enige. Want ik zou toch, zeg maar, vanuit mij, jullie zitten er heel nuchter bij en praten er heel ook openlijk over. Maar ervaren jullie niet ook soms een bepaalde angst dat je denkt van, het kan zomaar weer gebeuren? Nee, ik niet. Nee. Hoe is dat met jullie familie? Ja, die wel. Ja, ik had een keertje echt... Ik had zo'n hoofdpijn. En zo is het bij mij ook begonnen, hè. Met spierpijn, hoofdpijn. En ik had hoofdpijn. Ik lag in bed. En ik was vrijdag en ik ging slapen. En mijn moeder die was al naar werk toe. En toen hoorde ik mijn moeder bellen met mijn stiefvader. Toen hoorde ik mijn moeder zeggen van... Loop eens even langs Ilana. Kijk eens nog even of ze ademt. Ja. En toen hoorde ik hem, want ik hoor best wel veel als ik slaap. Toen hoorde ik hem die deur open doen. En toen ging hij weer weg. En toen zei ik tegen mama, heb je nou aan mijn stiefvader gevraagd om te checken? Ze zo, ja, ze zei, misschien was ik wel te overbezorgd. Ze zei, maar ik wilde gewoon even weten hoe het ging. Ja. Dus ja, hun wel, hoor, heel erg. Hebben jullie het daarover met jullie ouders of andere omgeving? Nou, wel wat er is gebeurd, ja. Ja. En wat nou als het heel anders was afgelopen? Ja. Ja. Ja, ja, ik ook wel. Mama is toen net tijd ook wel heel bezorgd geweest. En ja, mama heeft er ook wel veel last van gehad, moet ik wel eerlijk zeggen. Wat ik ook heel goed begrijp, want ja, het is natuurlijk ook niet zomaar iets. En je leeft eigenlijk altijd wel in angst. En altijd natuurlijk dan voor haar de vraag van, waarom mijn dochter, weet je wel? En wat had ik anders kunnen doen als ouder? Nou, dat denk ik niet eens per se. Mama is echt, echt een hele goede moeder. En ik zou echt niks zijn zonder haar, dus mama... Shout-out naar je moeder. Ja. Goed. En papa ook trouwens, hoor. Ja. Die zit daar zo op de bank. En ik er dan. Ja. Maar aan hun heb ik gewoon echt... vanaf toen dat ik er was... eigenlijk altijd al wel heel veel aan gehad. En ik denk dat ik zonder hun ook niet zou zitten... waar dat ik nu was. Ik moet ook zeggen dat ik hun in die periode... helemaal niet veel heb gezien. Toen had ik aan het revalideren was, want ik had net een vriendje... en ik wou eigenlijk alles wat voor mij stress kon opleveren... eigenlijk een beetje ontwijken. En mama is dan natuurlijk op dat moment heel erg bezorgd. Wat ik heel goed begrijp, maar dat begrijp je achteraf allemaal pas. Yeah. Dus daar heb ik wel zelf heel veel spijt van gehad... dat ik hun eigenlijk bijna nooit, of ja, bijna nooit... niet extreem weinig veel heb gezien... Ja. De periode dat ik aan het revalideren was. Wel eens dat ze mee zijn gegaan of iets in die richting. Maar ik had wel voor mezelf, zeg maar, naar hun toe... wel iets meer respect mogen tonen met hoe dat ze altijd natuurlijk... zo goed voor mij gezorgd hebben dat ik ze daarom wegduwde... was een beetje gemeen van mij. Ja, maar wel mooi dat je dat nu inziet en daar zo op kan reflecteren. Ja, ja, ja. Ja. Zullen we nog even naar muziek gaan? Dat is goed. Dan hebben we daarna nog een paar... ik ben namelijk heel benieuwd ook naar hoe jullie de toekomst voor je zien. Zeker. Ja. De ergste dag van S10 heb ik staan. Daar gaan we naar luisteren. Is er nog... het spreekt een beetje voor zichzelf, maar... Ja. Wil je er nog iets over kwijt? Ja, ik denk dat vooral een beetje misschien het refrein voor mij... en gewoon natuurlijk hoe het heet, de ergste dag. Mm-hmm. Nu zelf misschien niet per se, maar je kan bepaalde dingen toch wel een beetje herkennen. Ja. Ja. S10 met de ergste dag. Ik mis je iets meer dan gisteren. Ik geef het op. Ik kan je niet dwingen. Maar wil je mij breken, dan breek ik jou terug. Zo wil ik niet zijn, maar alles is stuk. De ergste dag ging ooit weer voorbij, ooit weer voorbij. Dus blijf nog even, even bij mij, even bij mij. De voorbij, dus blijf nog even, even voor mij. Je houdt niet van mij en ik ook niet van mij. Ik troll zo bij jou en je huis vind je Boris en ponies van mij. Wel de ponies van mij, dat is zo niets voor mij. Heel je playlist melancholisch door mij. Dat klinkt logisch voor jou, maar niet logisch voor mij. Logisch voor mij, geef mij maar de schuld. Ik heb schulden genoeg, ik heb ruzie weer thuis. Dus ik slaap in de kroeg. Als ik praat, dan luister jij niet. Als je kijkt, dan zie je mij niet. Sorry schat, ik ben die guy niet. Het was net zo leuk, de skill die wijt niet. Je zegt sorry, voel je spijt niet. Je hebt tijd, ik hoef je tijd niet. Je luistert wel, maar je begrijpt niet. Het was net zo leuk, ik kill die vibe niet. De ergste dag ging ooit weer voorbij. Ooit weer voorbij. Dus blijf nog even. Even bij mij. Even bij mij. De ergste dag ging ooit weer voorbij. Ooit weer voorbij. Dus blijf nog even bij mij. Dat was De Ergste Dag van S10. Een nummer gekozen door Zoe Brown en Dilana Dekkers, die hier bij ons in de studio zitten. Zij spreken over niet aangeboren hersenletsel. Mocht je een vraag hebben voor beide of één van hen, dan kan je dat doen via de NPO Radio 1 app. Zoe en Dilana, we hebben net jullie persoonlijke verhaal gehoord en ook de hele periode daarna, hoe dat is gegaan. Wij zijn eigenlijk benieuwd hoe de toekomst er voor jullie uitziet. Wat is de droom? Ja, onze droom is eigenlijk om een inzamelingsactie te starten. En dan bij talkshows te komen om nog meer publiek te bereiken eigenlijk. Ja. En ons verhaal te doen. En meerdere revalidatieklinieken te laten bouwen voor jongeren met NAH. En dan specifiek voor jongeren met NAH tussen de 0 en tussen de, ja, zullen we zeggen, 27 zoiets. Ja. En ja, dat eigenlijk. Want zodat hoeveel zijn er nu in Nederland? Ja. Ik weet het niet precies. Maar het enige wat ik eigenlijk kan vinden, als je het zeg maar echt opzoekt, echt gericht, en die is van tussen de 16 en 35, dat is er eentje. Van wat is er ik maar weet. Één. Maar natuurlijk kan je wel bij meerdere revalidatieklinieken gewoon sowieso terecht om te revalideren als jongeren zijn. Want zo hebben wij dat ook gedaan. Maar of dat het echt alleen maar met die doelgroep is, het zijn er één of twee misschien. Hooguit 3, denk ik, die echt alleen voor jongeren zijn. Ja, want waarom is het zo belangrijk dat je met mensen van je eigen leeftijd kan revalideren? Ik denk toch ook wel gewoon het stukje het mentale gedeelte. Van ja, niemand van dezelfde leeftijd snapt elkaar beter als. Hoe zeg ik dat nou? Zeg maar van dezelfde leeftijd snappen elkaar beter. Je snapt beter. Elkaar beter ja, wanneer je in dezelfde levensfase zit. Ja, precies. En ik denk dat dat gewoon heel erg veel scheelt. Want ik heb dat bijvoorbeeld op dat moment niet gehad. Dus ik moest het zelf maar kwijt. Ik had op dat moment ook geen psycholoog bij de revalidatie lopen. Dus ja, ik moest het eigenlijk allemaal een beetje zelf doen. En als je dus dan bij iemand je verhaal kwijt kan, dan is dat heel erg fijn. Ja. Dus jammer dat wij toen nog geen contact hadden. Anders had ik haar lastig gevallen. Ja. En ik denk dat het ook te maken heeft met, kijk, als je bijvoorbeeld revalideert met iemand van, laten we zeggen, 70 of zo. Ja, ga niet zo snel tegen diegene zeggen, nou, wanneer ik pak mijn trasje, weet je, of zo eventjes een keer iets doen. Ja, tegen een leeftijdsgenoot zeg je dat toch wel sneller. Ja. Ja. En omdat het natuurlijk nog minder voorkomt eigenlijk onder jongeren, dan heb je al, kan je, die zitten daar eigenlijk nog niet qua daarover nadenken überhaupt. Ja. Wat voor kracht hebben jullie gehaald uit eigenlijk dit hele heftige, ellendige geval? Maar wat heeft het jullie wel gebracht in positieve zin? Ja, dat je gewoon niet moet twijfelen met de dingen die je wilt doen. Dat je gewoon elke dag gewoon een cadeau is. En dat je daar dankbaar voor moet zijn. En dat je iedereen om je heen dankbaar moet zijn eigenlijk. Ja. Waarmee je goed bent dan, hè? Ja, en gewoon de dingen doen die je wilt. Ja, misschien een beetje stom, maar gewoon leven alsof dat het je laatste dag is. En dan kan je er nooit spijt van hebben. Ja. Van dat je dingen misschien niet hebt gedaan. En nooit met ruzie weggaan, zei hij. Nee, dat vind ik ook nooit een hele mooie. Gaan slapen, of gaan slapen. Ja. Ja. Dat vind ik echt heel belangrijk. Ja. Dank jullie wel voor jullie openheid en jullie eerlijke verhaal hier midden in de nacht. Ja. Dilana Dekkers en Zoe Brown. Ik denk dat jullie ons en hopelijk de luisteraars heel veel bewuster hebben gemaakt over aangeboren hersenletsel. Ik wens jullie heel veel succes met het waarmaken van jullie droom. Ja. Dat jullie bij alle talkshows aan tafel mogen. Zeker. Ja, dus als er iemand meeluistert... Ja. Ja. Reageer even op de mails alsjeblieft. Ja, ja. Dan, dankjewel. Ja. Ja. Of neem contact op met Nawasira en mij. Dan geven wij wel contactgegevens door. En een podcast mag ook, is ook goed. Kijk. Ze staan open voor alles. Super fijn dat jullie hier waren midden in de nacht. En veilige reis naar huis en een fijne zondag. Ja, komt helemaal goed. Na het nieuws van 5 uur hebben we nog een heel uur De Nacht is Zwart voor je klaarstaan. Dus blijf vooral hier op NPO Radio 1. Want we hebben nog kunst, we hebben nog cultuur, we hebben geschiedenis. Er komt weer van alles voorbij. Dat wil je niet missen. Graag tot zo. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De afgelopen uren zijn er geen verdere berichten binnengekomen over explosies in Israël. Het is nog onduidelijk of er nog Iraanse drones onderweg zijn. Wel is in de Golanhoogte het luchtalarm afgegaan nadat er 28 raketten vanuit Libanon zijn afgevuurd. Dat meldt het Israëlische leger. Het is niet duidelijk om wat voor raketten het gaat en of ze onderschept zijn door het luchtafweersysteem. De Golanhoogte is een gebergte in het grensgebied met Libanon en Syrië. Er zijn tot nu toe een 30-tal mensen in Israël gewond geraakt door de grootscheepse Iraanse aanval. Volgens ambulancedienst MDA gaat het voornamelijk om mensen die lichtgewond raakten toen ze overhaast een schuilkelder zochten. Ook zijn er enkele personen behandeld voor paniekaanvallen. De hulporganisatie spreekt van slechts 1 zwaargewonde. Dat is een meisje uit de Negev-woestijn dat in kritieke toestand in het ziekenhuis is opgenomen. De ambulancedienst meldt dat ze 7 jaar oud is. Eerder werd een leeftijd van 10 genoemd. En er is ook ander nieuws. De man die gisteren in Australië 6 mensen doodstak, had psychische problemen. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie en was het een bekende van de hulpverleners. De politie sluit daarmee een terroristische daad uit. De 40-jarige man stak gistermiddag in om het publiek in een winkelcentrum bij het bekende Bondi Beach. 6 personen overleefden de aanval niet. 17 anderen, onder wie een baby, raakten gewond. De dader werd in het winkelcentrum doodgeschoten door een politieagent. De Vlaamse tak van Forum voor Democratie heeft niet genoeg steunbetuigingen gehaald om mee te doen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Ze hadden er 5000 nodig. Partijleider Baudet hoopte in Vlaanderen juist meer zetels te halen. En het weer vannacht bewolkt met hier en daar wat motregen. Komende dag in het noorden zon en een graad of 12. In het zuiden breekt vooral 's middags de zon geregeld door. Daar kan het dan 15 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Nawasira van Sluis en Lara Lauwigi. In dit laatste uur van De Nacht is Zwart hoor je de verhalen van een Deense kunstenares van de Cobra-beweging, een Surinaamse schrijver annex verzetstrijder die jongeren moet inspireren tot het lezen van een boek, en is onze stagiaire Shweta op pad gegaan om meer te weten te komen over polygamie en het vasten in het hindoeïsme. Nou, dat klinkt als een goede mix op de zondag, als je het mij vraagt. Maar daar wil ik nog wel wat aan toevoegen. Want naast dit alles willen we natuurlijk ook weer jouw mening meenemen deze zondagochtend. Daarom willen we deze week graag van je weten welke gebeurtenis je leven heeft veranderd. Laat het ons weten via de NPO Radio 1-app en dan nemen we jouw verhaal straks mee in onze uitzending. Maar eerst muziek. Remember Me van Blue Boy is een plaat die er bij mij voor zorgt dat ik niet stil kan blijven zitten, maar vooral wil bewegen. Een van de redenen dat deze plaat zo dansbaar is, zijn de samples van, in mijn ogen, een van de beste en meest ondergewaardeerde stemmen in de muziekindustrie, namelijk Marlena Shaw. De jazz, blues en soulzangeres zingt namelijk Remember Me, I'm the One Who Had Your Babies. Wat dan weer een verwijzing is naar de Afro-Amerikaanse kindermeisjes die in de vorige eeuw en de periode daarvoor witte kinderen opvoeden tegen een schamel of soms zelfs helemaal geen loon. Een dansbare plaat die tegelijkertijd een ander perspectief op het verleden laat zien dan we vaak in de boeken tegenkomen. Ik denk dat ik verder niet meer hoef uit te leggen waarom deze track zo goed past bij De Nacht is Zwart. Het is een lekker plaatje voor de zondagochtend, dachten wij zo. Je hoorde Blue Boy met Remember Me en daarin dus de samples van Marlena Shaw. Voor de moslimgemeenschap is het vaste afgelopen woensdag afgelopen. Maar voor de hindoes en de hindoestanen is deze week op dinsdag Navratri. Of Navratri begonnen. Dat is een hindoeïstisch feest dat 9 dagen duurt. Hierover gaan we in gesprek met Surai Baladin, bestuurslid van organisatie Mijn Hindoeïsme. Wat betekent Navratri voor de hindoes en waarom duurt het 9 dagen? Navratri is een 9-daagse hindoefeest ter ere van de vrouwelijke energie, Shakti zoals wij dat noemen. En letterlijk betekent het woord Navratri heeft 2 woorden. No betekent 9 en Ratri betekent nachten. Elke nacht staat een vorm van Durga Ma staat centraal. En er worden heel veel verhalen verteld. En in veel verhalen vernietigde een van die vormen van Durga Ma bepaalde demonen. Die allerlei kwaliteiten beschikken. Zoals kwaad of hebzucht of ego of jaloezie. En die verslaat zij uiteindelijk. En dit zijn symbolische verhalen waarvan de benoemde eigenschappen eigenlijk ook in ons zitten. Ego, jaloezie. En deze nachten staan dus eigenlijk ook bekend als een spirituele reis naar binnen. Waarin we leren deze aspecten van onszelf te leren kennen en hier bewust van te worden. En uiteindelijk deze eigenschappen niet leidend te laten zijn in ons leven door deze eigenschappen. Het duurt 9 dagen en er zijn meerdere redenen waarom het 9 dagen duurt. Een van de redenen is dat 9 een symbolisch getal is van volmaaktheid. Als je de coëfficiënt van 9 zou nemen, is dat oneindig. En wij zien Paramatma, God, hoe je het ook wil noemen, zien we ook als volmaakt. Als je van volmaaktheid iets eruit zou halen, of van oneindig iets eruit zou halen, blijft het oneindig. En zo vereren wij onze Paramatma ook. Zo zien wij onze Paramatma ook. Dat is een van de redenen waarom het 9 nachten wordt gevierd. Heel interessant. Ik wist hier niet zoveel van, dus ik ben heel blij dat we deze informatie nu krijgen. Wat houdt het vaste tijdens deze 9 dagen in? Het mooie van het hindoeïsme is dat je geen harde regels hebt van jij moet dit doen of jij moet dat doen. Er zijn wel kaders, richtlijnen die worden meegegeven. En op basis van je eigen spirituele groei, je eigen situatie, kijk je wat bij jou past. En wellicht kun je jezelf uitdagen om elke keer en elke Navratri jezelf iets meer uit te dagen. Dus er zijn geen harde regels van je moet zo vasten. Er zijn heel veel verschillende manieren van vasten. In principe zijn hindoes vegetarisch, maar heel veel mensen zijn niet vegetarisch. En met dit soort feestdagen kiezen zij er wel voor om 9 dagen vegetarisch te zijn. Dan eten ze geen vlees en vis. Er zijn mensen die deze 9 dagen alleen maar op water, fruit en noten leven. Er zijn mensen die hun eten niet eten met zout, dat niet met zout bereid is. Er zijn mensen die 3 dagen vasten, er zijn mensen die 6 dagen vasten. Dus je hebt heel veel verschillende vormen en manieren waarop mensen vasten. Het belangrijkste is iets wat bij jou past, wat jouw gezondheid ook toelaat. En het belangrijkste van vasten is dat het een middel is wat ons leert om te onthouden van bepaalde zaken. Dit is vaak lastig om te onthouden van dingen, omdat we dingen gewend zijn. En vasten is gewoon een manier wat ons leert te onthouden. En daar is het uiteindelijk ook voor bedoeld. En dat we onze mind ook zuiver krijgen. Want hetgeen we eten, we nuttigen door een dag heen, heeft ook impact op onze mind. En hoe we denken en hoe we voelen. En die proberen wij wat meer in controle te krijgen. Meer rustig te krijgen. Nou is Navratri niet echt bekend in zowel de Nederlandse samenleving als de hindoe-gemeenschappen. Jullie doel is om het hindoeïsme te behouden in Nederland en met name ook voor de komende generaties. Hoe zien jullie de toekomst van Navratri-vieringen voor je? Navratri is inderdaad binnen de Nederlandse gemeenschap wellicht niet zo bekend. Ik vind het binnen de Hindoestaanse gemeenschap wel redelijk bekend. En ik zie de toekomst daarvan ook juist heel erg positief in. In de maatschappij hebben we het steeds vaker over mindfulness, bewustwording, dat soort zaken. En dit zijn allemaal onderwerpen die hun oorsprong hebben in het hindoeïsme, in de Sanatan Dharma. En uiteindelijk, als je naar Navratri kijkt, draait het om die bewustwording. Bewustwording, die reis van buiten naar binnen, wie wij in feite zijn en waar ons geluk ligt, wat onze identiteit is. En ik merk zeker dat jongeren hier heel erg in geïnteresseerd zijn, in bewustwording. Dus we proberen, als we in hindoeïsme zijn, dan proberen ze daar ook bewust van te maken door artikelen te schrijven of diverse posts te plaatsen. Maar ook te stimuleren om naar een mandir te gaan. Want je kunt uiteraard Navratri thuis vieren door te vasten of wat dan ook. Maar doordat je juist naar een mandir gaat, dan voel je een bepaalde energie die aanwezig is, een bepaalde vibe die aanwezig is. En dat is heel prettig om ook een bepaalde samenhorigheid te hebben en te voelen en zeker te ervaren. Dus ik zie de toekomst van Navratri-vieringen zeker positief in. En ik denk dat ook de mandirs zich steeds meer gaan inzetten, los van rituelen, ook op bewustwording. En hoe kun je dit nou in dagelijks leven uitvoeren? Daar zetten de mandirs ook steeds meer op in. Duidelijk. Waarom wordt vooral de eerste en derde Navratri gevierd? In totaal zijn er vier Navratris in het jaar. Twee Navratris vieren wij uitgebreid met z'n allen. En de andere twee Navratris noemen we Gupta Navratris. Die zijn wat mystieker van aard, wat minder bekend. En die worden met name gevierd door echte devoten van Ma Durga, onze universele moeder. Of door hooggeleerde pandits, rishis, gurus, worden die met name gevierd. Er zijn ook bepaalde streken in India die hier ook wat meer aandacht aan geven. Maar over het algemeen behouden wij ons tot twee Navratri-vieringen. En de andere twee zijn Gupta, dus wat minder bekend. En die zijn meer voor de devoten of rishis die Navratri vieren. Ja, en hoe viert de gemeenschap Navratri vooral? Navratri wordt in de gemeenschap op diverse manieren gevierd. Je hebt mensen die het gewoon thuis doen. Sommigen proberen te vasten of vegetarisch te zijn. Sommige mensen laten door een pandit een puja thuis doen, een offerritueel, waarbij ze hun liefde ook aan Bhagwan tonen. Er zijn mensen die naar een mandir gaan of een combinatie van dit soort dingen. Er wordt extra gemediteerd. Sommige mensen luisteren wat meer naar bhajans, lofzang. Sommige mensen zijn bezig met recitatie van bepaalde geschriften. Dus er zijn op heel veel manieren waarop er Navratri wordt gevierd. Er is ook niet een vast regel dat je zo een Navratri moet vieren. Er zijn mensen die niet in de gelegenheid zijn om bepaalde omstandigheden zitten waardoor ze Navratri niet kunnen vieren. Dus er is voor iedereen wat mogelijk, waar je ook bent. Sommige mensen willen graag sewa doen, dus onbaatzichtig voor anderen zich dienstbaar willen stellen. Dus er zijn heel veel manieren. Het belangrijkste is, hoe je Navratri ook viert, dat je het met liefde doet. Het moet vanuit je hart komen met volledige overgave en dat je het doet voor Durga Ma, onze universele moeder. En die uiteindelijk ook in iedereen van ons aanwezig is. Niet alleen in het beeldje wat we zien, maar in elk mens, in jou en mij, is moeder aanwezig. En wij moeten proberen daarna terug toe te gaan. Daar zitten binnen in ons zitten alle antwoorden. Binnen in ons zit alle rust en geluk die we maar kunnen krijgen. Dat is uiteindelijk het doel van Navratri. Heel erg bedankt voor je bijdrage, Suraj Baladin, bestuurslid bij organisatie Mijn Hindoeïsme, voor de mooie antwoorden. En we wensen iedereen de laatste paar dagen nog meedoet met het vaste heel veel succes. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Een nieuwe week, een nieuwe vraag. Ook deze week hebben we op onze Instagram de vraag van de nacht gesteld. En de vraag van deze nacht is: welke gebeurtenis heeft jouw leven veranderd? Hierop stroomden de antwoorden van de volgers binnen. Zoals geboorte van hun kinderen, een reis hebben gemaakt naar een ander deel van de wereld, scheiding van ouders, of zowel jonge als latere leeftijd, post- of long-covid, heftige gezondheidsklachten, nou, en nog vele andere voorbeelden. Nou kregen we ook een paar voiceberichten binnen, zo ook deze. De gebeurtenis die mijn leven veranderde was ongeveer een jaar geleden. Toen ik had al 6 jaar lang een situationship, zoals dat nu heet. We wilden het gewoon geen relatie noemen. Met iemand die tegelijkertijd ook mijn beste maatje was. Maar wel verslaafd aan GHB. En eigenlijk, dat werd steeds erger. En ik heb me heel lang voorgenomen dat hij mij nooit iets zou doen. Helaas zie ik nu in dat ja, wanneer iemand verslaafd is, andermans grenzen zijn vaag. En hij ook zeker heel vaak over mijn grenzen is gegaan. Helaas negeerde ik dat toen of kon ik dat wegstoppen. Totdat uiteindelijk op het ergste punt hij een overdosis nam. En ik uiteindelijk ook ben opgenomen in het ziekenhuis, omdat bleek dat er ook GHB in mijn bloed zat. Een middel dat ik absoluut niet gebruik. En eigenlijk ook 3 maanden daarvoor, tot dat punt dacht ik dat hij al 3 maanden gestopt was. Of dat zo is, weet ik nog steeds niet zeker. Maar die gebeurtenis veranderde wel mijn leven, want ik raakte toen mijn beste maatje kwijt. En ik dacht altijd dat ik niet het meisje was dat zoiets zou gebeuren. Maar dat bleek ik toch wel. Iets waarmee ik nu wel weer vrede heb. Maar ja, wel een gebeurtenis die je leven verandert. En ook zeker de manier waarop je jezelf ziet. Dus ja, dat hele idee van dat zal mij nooit overkomen, ik ben niet zo iemand, is gewoon onzin. Het kan iedereen overkomen. Hoe sterk en zeker je ook bent. Dankjewel voor deze, ja, mooie ervaring. Niet in de zin van het was een prachtige dag, maar als in fijn dat je dit met ons wilde delen. Ja, en verdrietig natuurlijk hoe dit allemaal is gelopen. En dat het niet bij jou kan gebeuren is natuurlijk een gedachte die we misschien allemaal wel eens hebben, maar net ook kunnen horen van Dilana en van Zoe, dat alles bij iedereen opeens kan gebeuren. Dus laten we extra dankbaar zijn voor het leven. Zeker. We hebben nog veel meer ingesproken berichten binnengekregen via onze Instagram-pagina @omroepzwart op de vraag van deze nacht. En dat is de vraag: welke gebeurtenis heeft jouw leven veranderd? In december 2022 is mijn zusje ontzettend ongelukkig gevallen. Wat er is gebeurd, weten we niet. Maar ze is na de val naar huis gegaan, waar ze begon met spugen en een knallende hoofdpijn ontstond. Omdat ze eerder in het najaar al een hersenschudding had gehad, liet ze het maar varen. Tot mijn moeder en vader zich op afstand zorgen begonnen te maken. Mijn broertje is langsgegaan op zaterdagmiddag, de dag erna, en is toen niet meer weggegaan van haar zijde. Na veel overtuiging heeft mijn broertje haar op zondagochtend naar het ziekenhuis kunnen trekken. De artsen bij de EHBO zagen niet meteen de ernst in de zaak, maar na een foto bleek de situatie levensgevaarlijk. We zien een schedelbreuk en bloed op de foto. Ze krijgt nu fentanyl en de ambulance komt zo. Ze moet geopereerd worden. Wanneer ze de ambulance verlaat, moet je haar maar een knuffel geven, zeggen ze. Want het kan misschien de laatste zijn. En zo is ze opgehaald door de ambulance voor de operatie. Mijn broertje is meegegaan en toen begonnen met bellen naar familie. Ze is door de oog van de naald gekropen. Het had geen uur langer moeten duren. Ze heeft het overleefd en is aan het herstellen. Waarom dit mijn leven heeft veranderd, kan ik niet goed uitleggen. Maar het heeft het echt alles anders gemaakt. Ja, Mimi, dankjewel voor dit verhaal. Natuurlijk erg blij dat je zus het wel heeft overleefd. Dat ze nu herstellen is. Heel veel sterkte voor haar en ook voor jullie als familie. En ja, hopelijk komt ze er heel goed doorheen. Ja. We willen nog één reactie met je delen op de vraag: welke gebeurtenis heeft jouw leven veranderd? Mocht je nou eerder in de week al de vraag van de nacht willen weten en daar dus net zoals deze sprekers een ingesproken berichtje op willen inzenden, volg ons dan via onze Instagram-pagina @omroepzwart. Hoi, Dorieke hier. De gebeurtenis die mijn leven enorm veranderd heeft is het overlijden van mijn beide ouders. Toen mijn vader overleed was ik 6 jaar en het jaar later overleed mijn moeder in oktober. Toen was ik 8 jaar, want mijn vader overleed in augustus 88 en ik ben jarig in september. Mijn moeder overleed het jaar daarna in 89 in oktober, dus toen was ik 8. Zij hadden beide kanker. En die dag dat mijn moeder overleed, dat was in de herfstvakantie, en die dag zijn wij dan ook bij mijn oom en tante in huis genomen. Zij hadden zelf al 2 zoons. Nou, dat is dus de dag geweest dat er heel veel veranderd is in mijn leven. Het heeft me zowel goede als minder goede dingen gebracht, natuurlijk, zoals dat gaat. En wat ik altijd wel gek vind, of wat voor mij gek vind als ik dat tegen iemand vertel, van ja, mijn ouders zijn heel jong overleden. Zij waren zelf jong, maar ik was zelf ook jong. Dan schrikken mensen daar zo van. Of van, jeetje, wat heftig. Ja, en dat klinkt een beetje gek, maar voor mij is dat iets heel normaals. Dat hoort nou eenmaal bij mijn leven. En ik zie dat niet. Ja, ik begrijp heus wel dat het iets heftigs is. Maar voor mij is het zo gewoon geworden dat ik dan denk: oh ja, god, oh ja, dat is ook heftig. Maar Op zich heb ik... Het gekke is dat ik eigenlijk nooit echt last had van bijvoorbeeld het overlijden van mijn moeder. Dat ik er niet zo bij stil stond. Het overlijden van mijn vader, weet je. Dat gewoon, oh ja, vandaag is hun sterfdag, dat is het. Maar ik weet wel dat toen ik zelf bijvoorbeeld 37 werd. Mijn moeder is dan 36 geworden, mijn vader 33. Dat toen ik 37 werd, dat ik wel echt dacht van... Wow, nu moet ik gaan leven, weet je wel. Dat was wel raar. En afgelopen jaar had ik in één keer op de sterfdag van mijn moeder... wel een soort gekke realisatie van... goh, ja, dit is de dag dat alles anders werd, weet je wel. Goed en ja, slecht, maar goed... Ja, dus dat heeft mijn leven heel erg veranderd. En ja, ik geloof altijd wel dat dingen gebeuren met een reden. Dus ja, uiteindelijk ben ik wel door dit geworden zoals ik nu ben. Dus nou ja, dat was het. Dankjewel dat ik het mocht delen. Ja, dankjewel ook aan jou en aan alle anderen... die hun persoonlijke gebeurtenissen en verhalen wilden delen. Wij horen graag jouw verhaal, dus reageer vooral via de gratis NPO Radio 1-app. En wil je de volgende vraag niet missen, Lara zei het al... volg ons dan op Instagram, @omroepzwart. Something to never did I pray. Me plus your body equals a great fantasy. Would you believe? Believe. Don't pound your knees, but you know it. A room full of pleasure that you seek. Time and after that in all your head. But you get submissive when me crap your neck. Oh, please believe me. I tell you, me I go give you something you'll never forget. Champagne popping later. Hypnotized for sure. Yeah, you got me in that vibe. The feeling that I can't control. Cause every time I show up, you never feel your body keep me focused. Ever ready, never have you slow down. Never feel your body keep me focused. Every time you know if you turn it up. Magical moment. Get a stretcher cause your back now go better. When me done, y'all go wonder how you're so wet. Oh, it's not over, we on a mission. Yeah, we going supernova. It's a demolition. So rest your legs down by my shoulder. Even in the kitchen, me, I tell you, bend it over. Start the ignition. Champagne popping late at night. Hypnotized for sure. Feeling that I can't control. Cause every time you show up, you never feel your body keep me focused. Ever ready, never off the slow down. You never feel your body keep me focused. Every time you know if you turn it up. Ooh, yeah. Oh, yeah. Every time you know if you turn it up. Ja, dat was J-Calm met Focus. Ik vond het een lekker plaatje. Die had jij uitgekozen, hè? Ja, ik ben echt fan van hem. Hij is een opkomende artiest. En ja, het is, ik hou ervan. Ja, lekkere muziek zo op de zondagochtend. Hoewel niet iedereen onze muziekstijl altijd kan waarderen, maar ja. Ja, smaken verschillen. Ook een beetje diversiteit is ook goed. Beauty is in the eye of its beholder, zeggen ze wel eens, toch? Zeker. Wij zijn in afwachting van een nieuwsupdate over de situatie in Israël en Iran. Maar daar wachten we nog heel eventjes mee. Dus we gaan vast naar onze volgende gast, want die hangt al aan de telefoon. We gaan het namelijk hebben over Club Lees. Club Lees is de nieuwe online leesclub van de VPRO. En het draait in Club Lees om goede verhalen, liefde voor lezen en wat er in de marges van een boek gebeurt. Vier leesliefhebbers geven je hun leestips en motivatie daarachter. En één daarvan is Lemuel de Graaf, ook wel bekend als Lemu. Hij is net afgestudeerd aan de Filmacademie als scenarist en is daarnaast ook actief als dichter. We gaan met hem in gesprek over één van zijn favoriete boeken. En hij geeft ook nog een leestip. Goedemorgen, Lemuel. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. De Club Lees-app is in het leven geroepen om jongeren aan het lezen te krijgen. Waarom is lezen zo belangrijk? Ik denk dat lezen zo belangrijk is omdat je zo meer te weten komt over wat er om je heen gebeurt. En daarmee tegelijk ook wat er met jezelf gebeurt. En dat zorgt in ieder geval voor mij voor meer rust, inspiratie. Mooi, mooi. We gaan zo verder met jou praten, Lemuel. Want we gaan eerst even naar een nieuwsupdate over de situatie in Israël en Iran met Jelle Seubering. De Amerikaanse president Biden zegt dat Israël er met Amerikaanse hulp erin is geslaagd om bijna alle afgevuurde drones en raketten neer te halen. Biden gaf de afgelopen week al de opdracht om Amerikaanse luchtverdediging naar het gebied te sturen, waardoor Israël kon worden beschermd. De grote luchtaanval van vannacht kwam uit Iran. Rond 1 uur Nederlandse tijd werden de eerste explosies boven Jeruzalem gehoord. Volgens het Israëlische leger zijn er meer dan 200 projectielen gebruikt door Iran. Met name drones, maar ook ballistische raketten en kruisraketten. De schade in Israël is tot zover bekend beperkt gebleven. Er zijn een 30-tal mensen gewond geraakt. Volgens de ambulancedienst MDA gaat het voornamelijk om mensen die licht gewond raakten toen ze overhaast een schuilkelder zochten. In de Negev-woestijn raakte wel een meisje van 7 zwaar gewond. Zij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Later vandaag komt de VN-veiligheidsraad bijeen vanwege de aanval. President Biden heeft daarnaast een overleg aangekondigd met de leiders van de G7. Dat zijn de machtigste industrielanden van de wereld. En het laatste nieuws over de Iraanse aanval op Israël is te volgen op nos.nl, ook in de NOS-app en elk half uur hier op NPO Radio 1. Om 9 uur zijn er extra journaals op NPO 1 en ook op NPO Radio 1. Dankjewel, Jelle Seubering, voor deze update. Ja, Lemuel, we hadden het met jou over Club Lees, het nieuwe online leesplatform van de VPRO. Je was net aan het vertellen, lees is heel erg belangrijk. Niet alleen om bewust te zijn van jezelf, maar ook van je omgeving. Wat is dan de toegevoegde waarde van Club Lees? Waarom is het eigenlijk leuker om via die weg een boek te lezen? Ik denk dat wat Club Lees anders maakt is omdat het de boekenclub groter maakt, omdat het online is en interactief. En omdat de vier clubleden die jij net, wat jij net hebt verteld, wij zijn eigenlijk voordat we het boek aandragen maandlang bezig met allemaal items en annotaties maken, dat voor ons voor verdieping zorgt en inspiratie. En dat zijn dus ook de annotaties waar op gereageerd kan worden. Dus er is ook meteen ruimte voor een gesprek. Ja, mooi. Want ieder lid van Club Lees kiest een boek van de maand uit en jij koos voor Wij Slaven van Suriname. Waarom? Ik heb voor Wij Slaven gekozen omdat het op mij een enorme indruk maakte. Toen ik het las, een sterkende indruk. Ik voelde me heel erg gezien en gesterkt en natuurlijk ook super verontwaardigd over de verschrikkelijke gebeurtenissen die in het boek heel uitgebreid worden beschreven. Ja, kan je vertellen waar het boek over gaat? Want niet iedereen heeft het denk ik gelezen. Zeker, klopt. Ja, Wij Slaven van Suriname gaat over de slavenperiode van Suriname en Nederland en over de rol van Nederland over in Suriname van vlak voor de slavernij tot vlak na de slavernij, als ik het goed heb. En daarin wordt er van alles beschreven, als in de gruweldaden, de verminkingen van Nederland op de Surinaamse burgers, de tot slaafgemaakte verhalen. En wat het voornamelijk anders maakt, is dat het vanuit het perspectief van het tot slaafgemaakte wordt geschreven, en dat je dus meekrijgt hoe zij het hebben ervaren, en dat het allemaal individuen zijn die geen slachtoffers zijn, maar ook allemaal mensen die hebben gevochten voor hun vrijheid. En dat het niet de Nederlandse overheid is die uiteindelijk vanuit goodwill heeft bedacht en gezegd, nou, dit kan allemaal niet, maar dat er jaren van strijd zit in die slavernijperiode, in het slaafgemaakte. En dus ook diezelfde kracht zit er nog steeds in de nazaten van de mensen die hier nu in Nederland leven en dat niet altijd doorhebben. Nee. En jij zegt, het boek heeft indruk op mij gemaakt. Kan je dat daar wat meer over vertellen? Ja, wat het bij mij heel erg heeft achtergelaten is het gevoel van ik had het ten eerste heel erg het idee van, ah, er is heel erg veel tegen mij gelogen als het gaat over wat de waarde is van de tot slaafgemaakte en waar ze allemaal toe in staat zijn. En toen ik las dus die verhalen van die tot slaafgemaakte en dat zij, hoe zij vochten, hoe zij waar ze allemaal toe in staat waren terwijl ze onderdrukt waren. En dat ze dus niet alleen slachtoffer waren van de situatie, maar ook krijgers eigenlijk, en strijdlustig waren om te vechten voor een beter bestaan. En dat ze daar ook enorm goed in waren. Dat gaf mij echt het gevoel van, ik zit nu in mijn situatie hier, nu in Nederland, en er is eigenlijk geen reden dat ik niet zou kunnen vechten voor de vrijheid die ik toebehoor, als ik zie wat mijn voorouders hebben gedaan. Ja. En dat voelde heel erg zo dun. Ja. Geeft het je kracht? Ja, meer dan dat, ja. Vind je ook, want langzamerhand komt er natuurlijk meer in het onderwijs, maar ook in de media en naar voren over het slavernijverleden. Vind je daarin dat tot slaafgemaakte eigenlijk nog te veel als alleen slachtoffers worden gezien? Ja, ja, je merkt heel erg dat er langzaam inderdaad wel gewoon een bewustzijn komt. En ik ben me er ook van bewust dat niets verandert in een dag. En dat is alsnog voor mensen die, ja, gewoon heel lang last hebben gehad van dit, van deze koloniale verminkingen eigenlijk, dat niets te snel kan komen. Maar als je kijkt naar de tijd, ja, komt steeds meer bewustzijn. Maar we zitten ook constant in een soort trend waarin het bewustzijn een beetje als een verkoopmodel wordt gezien. En dat het hip is om nu zwarte mensen en hun cultuur te gebruiken, maar dan alleen als het in het voordeel is en het de witte mensen niet te veel in verlegenheid brengt. En daar vind ik dat we iets scherper op mogen zijn als samenleving. Of we daadwerkelijk bezig zijn met een volk vrijmaken en bewust maken van hun waarden. En of dat we een nieuwe vorm hebben gevonden om gebruik te maken van hun kleur en hen het idee te geven dat ze daadwerkelijk volledig meedoen in de samenleving, maar alsnog moeten werken om als individu gezien te worden. Ja, dus niet alleen maar aan de buitenkant inclusief zijn, maar ook vanuit een intrinsieke motivatie. Ja, ja, ja. En dat is dus het bewustzijn dat natuurlijk niet in één dag komt en niet en waarschijnlijk een aantal generaties nodig heeft. Omdat we natuurlijk helemaal niet zo ver afstaan als je gaat kijken naar generaties van die verschrikkelijke periode. Ja, is dat ook de reden dat, want Anton de Kom heeft het boek Wij slaven van Suriname geschreven. Is dat ook de reden die je net noemt, de reden waarom dat boek vandaag de dag nog relevant is volgens jou? Ja, ja, inderdaad. Voornamelijk omdat het inderdaad andere vormen vindt. En het onderhuids is, voornamelijk in Nederland, is dit racisme en deze racistische denkbeelden dat geadopteerd is uit die tijd, dat heeft veel minder een zicht en dat wordt veel meer gezien. Dus daar een dialoog over voeren tegenwoordig, over dus deze, deze pijnpunten eigenlijk, wordt bijna moeilijker van de op de dag van vandaag, omdat men alleen maar kan refereren naar de zichtbare pijnen van het verleden. En dan word je eigenlijk de mond gesnoerd door de mensen die er geen last van hebben. En die vertellen dan hoe je je moet voelen, want vroeger was het zus en zo. Dat is denk ik de voornaamste brug die we moeten bouwen. Ja. Met z'n allen, om wel te kunnen luisteren. Ja, en Lemuel, jij bent ook dichter. In wat voor zin heeft Anton de Kom jou geïnspireerd ook in dat gebied? Ja, ik ben gaan schrijven en dat was voordat ik Anton de Kom las. Dus op dat gebied heb ik altijd al wel het idee gehad dat ik mijn stem en mijn woorden kon gebruiken om dingen te vertellen. Voornamelijk als het op een podium staat waar men naar je luistert en men je eventjes voor iemand anders kan zien dan een normale zwarte burger die zijn hart lucht. En daarna, toen ik het boek van Anton de Kom las, begonnen er dingen te klikken. En toen begon ik nog meer de waarde van de woorden te zien. Omdat hij natuurlijk super literair schrijft en ook een dichter is en heel secuur zijn woorden uitkiest. Dat voelt gewoon super, super krachtig. Ja, maar hij schuilt niet om dingen echt met man en paard te noemen. Hè? En dat vind ik ook wel heel krachtig. Ja, daar heb ik ook super veel respect voor. En dat is een van de dingen als je een verandering wil brengen, dat je niet alleen de dingen zegt die mensen zouden willen horen, maar ook soms de dingen zegt waar mensen je vervelend voor gaan vinden en mensen je niet zullen mogen en daar alles aan zullen doen om dus je mond te snoeren. En dat zijn dus ook de dingen die bij hem zijn gebeurd. Ja. Wie hoop je vooral dat dit boek nog gaat lezen? Het boek heet natuurlijk Wij Slaven van Suriname. En de wij die gaat over het Surinaamse volk die Anton de Kom wil verenigen. En dat is het stukje tijdloze. Dat hij het volk wil verenigen om het stukje mentale slavernij nu los te breken. Omdat dat stukje mentale slavernij gaat over het bewustzijn van je krachten eigenlijk. Als Surinamer. En ik hoop heel erg dat er veel Surinamers dit boek zullen lezen tegenwoordig. Om terug te kunnen gaan en daarin te kunnen beseffen en te voelen van hey, hier kom ik vandaan. Ik ben gemaakt uit krijgers en overwinnaars en niet uit slachtoffers. En zo ga ik ook nu kijken naar mezelf en mijn Surinaamse zwarte broers en zusters om mij heen. En tegelijkertijd natuurlijk ook heel wit Nederland is het superbelangrijk. Want een verandering breng je niet alleen toe in je eentje, maar ook de mensen die bewust of onderbewust of onbewust de onderdrukker zijn. Dus het is een samenspel. Ja. Maar in eerste instantie heeft, ik denk, Anton de Kom dit boek geschreven voor het Surinaamse volk, voor een bewustzijn. Want daar moet het beginnen. Ja. Mooi. Mooie woorden. Ja, als ik dit zo hoor, denk ik dat het gewoon verplicht voor iedereen moet zijn om dit boek te gaan lezen. Ja, het zit ook in de kanon, volgens mij. Sinds kort. In de geschiedeniskanon. Daar is Anton de Kom in opgenomen, inderdaad. Dat klopt. Dankjewel voor je tijd en je verhaal over Anton de Kom en over Club Lees. Scenarist en dichter Lemuel de Graaf. Ik wens je nog een fijne zondag. Dankjewel, jij ook. Dankjewel. Ben je nou benieuwd naar nog meer leestips of wil je meer te weten komen over een van de andere clubleden van Club Lees? Ga dan naar vpro.nl/clublees. De nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Wanneer je nog iets herinnert van de kunstlessen op de middelbare school, zal de kunstenaarsbeweging Cobra je bekend in de oren klinken. Dit internationale collectief van creatievelingen, waar bijvoorbeeld de Nederlandse schilder Karel Appel ook toe behoorde, bestond voornamelijk uit, je raadt het misschien al, mannen. Want kunstenaars werden lange tijd alleen serieus genomen wanneer zij van het mannelijk geslacht waren. Toch waren er ook twee vrouwen onderdeel van die Cobra-beweging. En over één van hen is er nu voor het eerst in Nederland een grote overzichtstentoonstelling te zien. Deze nacht hoor je een mini-geschiedenisles van Katrien Schreuder, hoofdkunst en geschiedenis bij Stedelijk Museum Schiedam, over één van die kunstenaars, Else Alfeld. Goedenacht Katrien. Kan je ons vertellen wie Else Alfeld is? Else Alfeld is een kunstenares, geboren in 1910 in Kopenhagen. En in haar tijd wist ze al heel snel eigenlijk dat zij kunstenaar wilde worden. Iets wat niet vanzelfsprekend was in haar tijd, want voor vrouwen was het niet een geëikte weg. Ze wist dat uiteindelijk toch voor elkaar te krijgen. Eerst eigenlijk door vooropleiding te doen. Toen werd ze niet toegelaten tot de kunstacademie, maar ze meldde zich aan als kunstenaarsmodel. En eigenlijk via die manier heeft ze toch heel veel kunstenaars leren kennen die haar hebben gesteund, maar waardoor ze ook geïnspireerd raakte. En ze heeft zichzelf echt ontwikkeld als kunstenaar. En dat heeft ze hartstikke goed gedaan. Ze heeft een heel rijk oeuvre opgebouwd. Ze is uiteindelijk overleden in 1974. Maar ze heeft in haar tijd veel tentoongesteld, een redelijk succes gehad. En ze is lid geweest van de internationale Cobra groep. En de Cobra Groep is een groep kunstenaars zich hebben verenigd internationaal. Ze kwamen uit Denemarken, België en Nederland. En dat was een groep van met name mannelijke kunstenaars. En behalve Else Alfeld was er nog één andere vrouw die lid was van de groep. En met wie ze veel heeft geëxposeerd. Ja, en wat heeft Else Alfeld precies bijgedragen aan de geschiedenis? Het is eigenlijk heel verwonderlijk dat veel van haar collega-kunstenaars die ook lid waren van de Cobra-groep heel beroemd zijn geworden en gebleven. Opgenomen zijn in alle museale collecties die gaan over moderne Europese kunst. Maar dat niet geldt voor het werk van Else Alfeld. Hier in Nederland bijvoorbeeld kennen mensen wel het werk van haar Deense collega's, Asger Jorn bijvoorbeeld, of haar man, ook de kunstenaar Karel Henning Pedersen. Maar het werk van Else Alfeld is echt onbekend gebleven. Dat heeft veel te maken met het feit dat zij als vrouwelijke kunstenaar heel lang ondergewaardeerd is. Vaak gezien werd als de vrouw van bijvoorbeeld. Ook zelfs al was ze in haar leven zelf best wel succesvol, de aandacht ging na haar leven toch vooral uit naar haar mannelijke collega's. En de tijd nu is echt om juist aan dat soort ondergewaardeerde kunstenaars extra aandacht te besteden. En daar, wat zij verdient, absoluut haar plek in de geschiedenisboeken als iemand die wezenlijk heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van moderne kunst, die ook de spiritualiteit heeft toegelaten in haar schilderijen en die een prachtig oeuvre heeft nagelaten. Ja, ze heeft dus veel kunstwerken gemaakt. Hoe zou je haar nalatenschap omschrijven? Else Alfeld heeft een fantastisch oeuvre nagelaten, waarin een aantal hele duidelijke thema's steeds weer terugkomen. Ze maakt hele mooie kleurrijke schilderijen. Vaak abstract, je kunt soms niet direct herkennen wat er op te zien is. Hele mooie, heldere kleuren. Met altijd eigenlijk de natuur als haar uitgangspunt en inspiratiebron. En die thema's waarin ze heeft gewerkt, dat zijn voornamelijk manen. Zij werd in haar tijd ook wel de schilderes van de manen genoemd. Maar ook bergen komen heel veel terug. En soms wat abstractere thema's, zoals bijvoorbeeld spiralen of draaikolken of dat soort verbeeldingen. En haar grootste inspiratiebron was de natuur. En eigenlijk de nog veel grotere werkelijkheid, namelijk die van de kosmos in zijn geheel. En haar hele leven lang was ze gefascineerd door de maan, omdat dat haar de indruk, het gevoel gaf, of haar bewust maakte van het feit dat ze zelf maar een heel klein elementje was in een veel groter geheel. En dat, die verwondering die heeft ze haar leven lang geprobeerd vast te leggen op haar schilderijen en tekeningen. En daar laten wij in de tentoonstelling een heel mooi overzicht van zien in ook deze groepjes. Soms ook geïnspireerd op veel reizen die ze maakten. Maar ook al was ze in Marokko of Griekenland of Italië, Japan is ze geweest. Wat haar eigenlijk steeds weer fascineerde, waren ook juist de overeenkomsten die landen en culturen met elkaar verbinden. En dat kun je eigenlijk alleen maar zien als je vanuit het perspectief van de kosmos kijkt naar de mens. En Katrien, waarom verdient zij een prominentere plek in de geschiedenisboeken? Het is heel bijzonder dat Else Alfeld als vrouwelijke kunstenaar zich volledig heeft kunnen ontwikkelen in de beeldende kunstwereld. Ze was lid van de Cobra-beweging, een van de twee vrouwelijke kunstenaars die bij deze groep mocht horen. En ze heeft daarmee heel veel bijgedragen aan de naoorlogse beeldende kunst. Onder andere door abstract te schilderen, door de vrijheid op te zoeken. Maar ook in haar geval door juist een wat meer spirituele benadering van de beeldende kunst toe te laten en daar ruimte aan te geven. Dus al met al heeft ze met haar werk een hele mooie bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de moderne kunst. Niet alleen als kunstenaar, maar ook als vrouw in een wereld die echt in haar tijd zeker nog gedomineerd werd door mannen. Dankjewel voor je bijdrage, Katrien Schreuder, hoofd kunst en geschiedenis bij Stedelijk Museum Schiedam. De eerste Nederlandse overzichten tentoonstelling van kunstenaar Else Alfeld is nog tot en met 15 september te zien in het Stedelijk Museum Schiedam. De naam Jordan Makampa zal je waarschijnlijk niet zoveel zeggen, maar is wel degelijk een naam om te onthouden. Deze Brits-Congolese muzikant heeft half februari een nieuw album uitgebracht waar de plaat die je zo gaat horen ook vanaf komt. Jordan Makampa heeft zich voor deze track laten beïnvloeden door Beyoncé en Earth, Wind & Fire, waardoor er een funky feel-good vibe is ontstaan. Je hoort nu Jordan Makampa met Step by Step op NPO Radio 1 bij De Nacht is Zwart. I'm with my James Brown, James Brown. I'm with my James Brown, James Brown. Make it funky now, make it. Let me introduce the drum. Keep the rhythm nice and funky just to have a little fun. Cause you know we got the kicks. And then we add the snare. Then we add the hi-hats just to give a little flair. Well, we should justify the groove then. Maybe add a little bass to get the people moving. Keep it nice and easy, never sleazy. Always say he's super crispy like your grandma in the kitchen maker macaroni mozzarella cheese. I'ma take you step by step, keep it simple when you're following the music. And then we're taking it left by left, and I'm showing everybody how to do this. And we're gonna get it right one time. We got the structure of the beat, throw some funny guitars that'll make you move your beat. Bob your head to the side, throw your ass to the sky. Keep the groove in your pocket cause these lessons ain't free, nah, man. I guess it's time for the melody. Gospel chords on the keys. Heavenly, it's like I'm in church on a Sunday. Sinning on a Monday. This beat's going hard like a felony. Good God! much. Damn, she's Tamala and a G-Prim. Whoa, chili on the track. Somebody did for a snack. She just smell like paper. Known pretty hugger when you're wet. No style, I run to. This style run by me. No trends on TikTok. I trend in your scene. What's real on IG? I'm G to the T. From CH to UK, ask about me. Don't sleep. What's the moon? Okay. What's the moon? Cool beans. What's the moon? Cafe. Need sugar? What's the moon? I'm a glow. No X-pill, cause the trans natural. Melanin dream with the hella machine. Damn, she's Tamala and a G-Prim. Done diva, for my hands like Shiva. With the mean lean, I'm something like the pizza. World citizen, I don't know visa. Being grown wings, I fly across the ether. Like we, here's a toast to la vie. Once behind trees, now I'm here to plant seeds. You can see green like eyes from Tel Aviv. I'm here to cleanse the world like, yeah, I'm God. Ja, je hoorde Priya Raghu met Hit the Bucket. En misschien denk je wel, hey, het is een beetje MIA, internet. Een beetje een soort elektronisch R&B-sound. Dat kan kloppen. Zij is een nieuwe artiest. En ik ben al eventjes fan van haar. En ze komt nu eindelijk ook naar Nederland. Aankomende dinsdag 16 april staat ze namelijk in de Melkweg in Amsterdam. Dus mocht je denken, dit is iets voor mij, er zijn nog kaartjes. Kijk, dat is goed om te weten. En bij mij staat ze vanaf nu ook in mijn favoriete lijstje na deze plaat. Ja, we zijn. Het is alweer tijd. Het is alweer tijd. Moeten we weer naar huis? We mogen slapen. Ja. Ja, tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, dat kan ik me voorstellen. Dan kan je ons 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren via de Radio 1-app of onze eigen website www.omroepzwart.nl. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met Eva Koreman. Volgende week is De Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend tussen 3 en 6. En we hebben een hele speciale uitzending volgende week. We hebben een hele speciale uitzending. Namelijk Lara, die is hier in de studio. En ik ga live op pad met Nacht tegen seksueel geweld. Dus mis dat niet. Voor nu, fijne zondag. Word lid van Omroep Zwart. En een heerlijke week. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1.